Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Soğuk algınlığıyla beraber şiddetli öksürükleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yanımızda olmasını planlıyoruz ama biz Açık Gazete'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parçalarımız, haberlerimiz ve anmalarımızla birlikte. Hangi parçayı çaldığımızı anons ederek başlayalım haftanın ikinci Açık Gazetesi'ne. Mano Negra adlı gruptan Indios de Barcelona adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano bizlere anlatıyor. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yabancı. Barcelona'nın Raval semtinde yayınlanan bir gazetedeki imzasız yazıda şöyle deniliyordu: Tanrın Yahudi, müziğin Zenci, araban Japon, pizzan İtalyan, gazın Cezayirli, kahven Brezilyalı, demokrasin Yunan, rakamların Arap, harflerin Latin. Ben senin komşunum, sen bana yabancı mı diyorsun? Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, anmalarımıza da bakalım, tarihte bugün neler olmuştur tekrardan hatırlayalım. 1933 yılında bugün Adolf Hitler şansölye seçilmiş Almanya'nın başına. 1948 yılında bugün ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen bir durum ise Adolf Hitler'in ölümünden. Hindistan lideri Mahatma Gandhi Yeni Delhi'de Nathuram Godse isimli bir Hindu faşist tarafından, Hindu milliyetçi tarafından öldürülmüş. Bu da 1948 yılına tekabül ediyor. Ve 1972 yılında bugün de İngiliz askerleri Kuzey İrlanda'da gösteri yapanların üzerine ateş açarak 14 insan hakları savunucusunun ölümüne neden oluyorlar. Bugün Birleşik Krallık tarihinde kanlı pazar olarak geçiyormuş. Bu bilgiler var tarihe baktığımızda bugün neler oldu diye. Durum böyle. Şu andaki durumlara baktığımız zaman da bu şiddetli dünya tarihinin kan ve savaş dolu, suikastlarla dolu olan dünya tarihinden pek de farklı bir dünya görmüyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyaya baktığımız zaman bunu oldukça yoğun bir şekilde hissedebilmek de mümkün. Televizyonları açtığınız zaman karşınıza vatan için gençleri feda etmekten bahseden 72, 74, 75 yaşındaki insanlarla karşılaşıyorsunuz. Benim gibi yapıyorsanız televizyonu kapıyorsunuz hemen ama bir şekilde açık kaldığı zaman da bu insanların hamaset dolu söylemlerine maruz kalabiliyorsunuz. Ama haberlerde akıp gidiyor. Bu konuyla alakalı olarak da birçok haber var önümüzde. Mesela Evrensel Gazetesi'nin manşetten verdiği habere göre savaşın gürültüsünden birbirimizi duyamıyoruz deniliyor. Afrin operasyonu iş yerlerine nasıl yansıdı sorusuna cevap veren işçi mektuplarının özetini bu şekilde vermişler. Haberlerde savaştan başka bir şey yok. Etkisinde kalıyoruz, sert tartışıyoruz, birbirimizden uzaklaşıyoruz, sorunlarımızı konuşamıyoruz denilmiş. Bu konuyla alakalı çeşitli haberler yapılıyor. İnsanlar kendilerini yakıyorlar. İşsizlikten bahsediliyor. Bazı televizyon kanallarında görüyorsunuz, bazılarında göremiyorsunuz. Bir Gün gazetesinin manşetinde bu haberi görebilmek mümkündü. İktidar fetiş coşkusunda, halk yoksulluk kıskacında denilmiş Bir Gün gazetesinin manşetinde. Geçinemiyoruz diyerek kendisini meclis önünde yakan Sıtkı Aydın'ın ardından bu kez de Balıkesir'de Muhterem Bir Gül isimli bir işsiz yurttaş belediye binasının önünde kendini yakmış. Balıkesir'de Karesi ve 6 Eylül belediyelerinin bulunduğu binanın önünde dün öğle vakitlerinde Muhterem Bir Gül isimli işsiz bir yurttaş kendini yaktı deniliyor haberin içinde. Birgül'ün işsiz olduğu için belediyeye defalarca iş başvurusunda bulunduğu, bu gerçekleşmeyince de belediyenin önünde kendini yaktığı öğrenilmiş. Hastanede tedavi altına alınan 35 yaşındaki Birgül müşahede altına alınmış ve durumu ciddiymiş. Bu konuyla alakalı yapılan açıklamalar var. İlk olarak 12 Ocak'ta inşaat işçisi olan Sıtkı Aydın isimli yurttaş işsiz olduğu için meclis önünde kendini üzerine benzin dökerek ateşe vermiş olduğu hatırlatılıyor Bir Gün gazetesinin haberinde. Meclis polislerinin müdahalesiyle Aydın'ın alev alan kıyafetleri söndürülmüştü. Ardından 16 Ocak'ta İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün önüne giden Battal Sağır isimli işçi aylardır ücretini alamadığı için kıyafetlerini bina önüne fırlatıp duruma isyan etmişti soyunarak. Şimdi de bir başka yurttaş da kendi üzerine yakıt döküp ateşe vermiş. Bundan bahsediliyor. Diğer gazetelere baktığınız zaman herkesin manşetinde savaş durumları var. Hedeflerden bahsediliyor. Komutanlardan aynı şekilde bahsediliyor. Terör durumları, balyozlar, destekler, şefkatler, harekatlar, komutanlar yine aynı şekilde bahsedilen kelimeler arasında bugün gazetelerin manşetine bakıldığında. Biz de bu konularla alakalı haberlerden bahsetmek durumundayız ne yazık ki. Savaş devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 616 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada 9 hedefinde imha edildiği duyurulmuş. Bundan bahsediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama internet sitelerinde, haber sitelerinde yayınlandı. Ve Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen havari harekatında PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir denilmiş. T24'ün internet sitesinde bunu görebilmek mümkün. Bu konularla da alakalı, hedeflerin nereleriyle alakalı olduğuna dair de çeşitli iddialar ve ithamlar var. Biz Açık Gazete olarak içinde bulunduğumuz dünyadaki bütün sivil ölümlerle alakalı çıkan iddiaları dile getirdik. Yemen'de, Suudi Arabistan'da, Irak'ta, Musul'da, Bağdat'ta aynı şekilde, birçok bölgede, Afganistan'da, birçok bölgede, Türkiye'de dahil olmak üzere bu sivil ölümlerine dair iddiaları dile getirdik ve bunların araştırılmasını istedik. Aynı durum şu anda da yaşanıyor. BBC Türkçe'nin haberinden aktarmak gerekirse, Türkiye'nin Afrin'deki terör örgütlerinin yönelik olduğunu açıkladığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününe girilirken harekat ve çatışmalar nedeniyle yaşamını yitiren sivillerden bahsediliyor. Bu iddialar arasında yaşamını yitiren kişilerin sayısının arttığından da aynı şekilde bahsedilmekte. Kim yapıyor bu iddia? Bu iddiaların sebebi neresi? Kaynağı nedir diye sorduğunuz zaman aralarında Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm açıklamalarından bahsedilebilir. Ve Afrin'deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler demiş BBC Türkçe. Harekatta bugüne kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddialarını içeriyormuş bu iddialar. Bu bilgiler. Genelkurmay Başkanlığı ise BBC Türkçe'nin yazılı sorularına dün akşam saatlerinde bir yanıt vermiş. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalarda vurgulandığı üzere harekat esasında sadece teröristlere ait hedefler vurulmakta, sivil masum kişiler ile çevrenin, yani arkeolojik kalıntılar, tarihi özelliği olan yapılar, dini ve kültürel varlıklar gibi yapıların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir denilmiş. Türk Silahları Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir genelkurmay yetkilisi de operasyonda sivillerin yaşamını yitirdiği iddialarının doğru olmadığını vurgularken sivil kayıpları iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu iddia etmiş. İddialardan da bahsedelim. Birleşmiş Milletler tarafından dile getirilen iddialar bunlar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric'in geçen salı günü düzenlediği haftalık basın toplantısında bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü söylemesinden bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Dujarric tüm taraflara sivilleri koruma çağrısı yapmış. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise Cuma günü yaptığı açıklamasında Afrin'deki çocuk ölümlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmış deniliyor haberin içerisinde. Afrin'de aileler bölge içinde başka yerlere kaçıyorlar. Daha önce yerinden ayrılmış 125 binden fazla insanın kaldığı çok kalabalık kamplarda korunmaya çalışıyorlar. Sert kış şartlarına maruz kalmış olarak ve şok edici zor şartlarda yaşıyorlar demiş. UNICEF, güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyenlerin Afrin'den ayrılmasına engel olunduğu da bildirilenler arasındaymış. Şiddetin çok yoğun olması nedeniyle ailelerin binalarının bodrumlarına kapandığı haberleri de geliyormuş. Fransız haber ajansı Ajans France Presse'in Afrin'deki bir hastanede geçtiği fotoğraflarda ölü ve yaralı çocuklar olduğu görülüyormuş BBC Türkçe'nin haberine göre. Aynı zamanda bizim de oldukça fazla kullandığımız Suriye'deki hem rejimin hem IŞİD'in hem de aynı zamanda muhaliflerle alakalı çıkan çatışmalarda muhaliflerin ve aynı zamanda Rusya'nın yaptığı hava saldırılarında ölen insanların çetelesini bir şekilde tutmaya çalışan, ki bu çok önceleri resmi kaynaklar tarafından, Birleşmiş Milletler gibi kaynaklar tarafından vazgeçilmişti ölü sayısını tutmak. Gene aynı şekilde tutmaya devam eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ki BBC Türkçe'nin haberinde Suriyeli muhaliflere yakın olduğu söylenen Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi pazar günü yaptığı açıklamada çatışmalarda 51 sivilin öldüğünü belirtmiş. Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi Sohor, operasyonun başlamasıyla pazar sabahına kadarki geçen süre zarfında sivillerin sayısının bu olduğunu, bu sivillerin 17'sinin çocuk ve 7'sinin kadın olduğunu da belirtmiş. Sohor, ağır yaralı sivillerin olması ve harekatın sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğini de söylemiş. BBC'nin görüştüğü yerel kaynaklardan da bahsediliyor haberin içerisinde. Afrin'deki sivil kaynaklarda sivil ölüm sayısının onlarca olduğunu söylemiş. BBC'nin Perşembe akşamı görüştüğü Afrin'deki bir hastanenin müdüründen bahsediliyor kaynak olarak. Perşembe itibariyle yaklaşık 40 sivilin öldüğü ve 128 kişinin yaralandığı belirtilmiş. BBC Türkçe'nin Afrin'den görüştüğü yerel gazeteciler de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişler ve sayının da arttığını aynı şekilde söylemişler. Bir diğer taraftan benim pek güvenmediğim bir kaynak olsa da burada geçen bir isimlerden bir tanesi olan Sana, Suriye resmi haber ajansı, pazar günü yayımladığı haberde harekat boyunca toplam 86 sivilin öldüğünü ve 198 sivilin yaralandığını söylemiş. Ki ölü seçicilik yapan bir haber ajansı olarak da nitelendirebiliriz Sana'yı. Kendi öldürdükleri, rejimin öldürdükleri sivilleri göstermeyip diğer şekilde rakamlardan bahsetmesi de ilginç tabii ki. Sana ayrıca harekat ve çatışmalarda sivillerin evlerinin büyük bir zarar gördüğünü, Selahaddin Eyyubi Camii, Cenderis Mezarlığı ve Aindara gibi tarihi eserlerine hedef olduğunu söylemiş. Bu konuyla alakalı biraz önce dediğimiz gibi Genelkurmay tarafından yapılan bir açıklama vardı. Arkeolojik kalıntılar, tarihi özelliği olan yapılar, dini ve kültürel varlıkların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir deniliyordu. Hükümet ne diyor diye sormuş BBC Türkçe. Türkiye'de farklı yetkililerde yapılan açıklamalarda harekatın en başından bu yana sivillerin hedef alınmadığı ve buna özen gösterildiği belirtiliyor deniliyor. BBC'nin iddialarını sormak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay'la temasa geçtiğinden aynı şekilde bahsediliyor. Sorularımızı yanıtlayan Genelkurmay'dan bir yetkili, Türkiye'nin düzenlediği harekat sırasında sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylüyor diye yazmış BBC Türkçe. Yetkili, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların Afrin'deki Kürt gruplardan kaynaklandığını ve propaganda olduğunu savunmuş. Genelkurmay yetkilisi sosyal medyada dolaşan görüntü ve fotoğrafların birçoğunun sahte olduğunu ve başka yerlerde, başka zamanlarda çekildiğini belirtmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri harekatla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamaların tamamında harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil ve masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir ifadesine yer vermiş. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da sivillere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zarar vermesi düşünülemez demiş. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir demiş. Bekir Bozdağ, Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil, doğru olduğunu inandığı için, ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır demiş. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir diye konuşmuş. Bir diğer taraftan da Robert Fisk'in açıklamaları var. Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri, tecrübeli Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in Afrin izlenimlerinden bahsediliyor. Benim Suriye Savaşı itibariyle pek fazla gözümden düşmüş olan bir muhabirden bahsediyoruz. Normalde okullarda, derslerde gösterilen muhabir olarak nitelendiriliyordu ama kendi açımdan Suriye'de tarafsız bir haber kaynağı olarak nitelendiremeyeceğim haberleri geçti Robert Fisk. Ama sahada ve konuşuyor, oradan aktarıyor ve Independent'de yazıyor. BBC Türkçe'de bunu haberleştirmiş. İngiltere merkezli haber sitesi The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Türkiye'nin 9 gün önce Zeytin Dalı harekatına başlattığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde izlenimlerini yazmış. Independent'taki haberin başlığı, Afrin'in içinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinin işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı. Mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar demiş. Independent gazetesinin muhabiri Robert Fisk. Fisk'in Afrin'in Mabatlı köyünden geçtiği ilk haberindeki bazı satırlar şöyle deniliyor. BBC Türkçe'nin internet sitesinden aktarıyorum. Küçük bir köy olan Mabatlı'da Taha Mustafa El-Katr, eşi, iki kızı ve oğlu uyumadan önce ayakkabılarını evin önüne bıraktı. Orta Doğu'da pek çok aile de aynı şeyi yapar. Bu bir gelenektir ve evin temizliği için temizliğinin işaretidir. Türk top mermisi onların evini vurduğunda ucuz plastik terlikler elbette hala oradaydı. Birkaç saat sonra evlerine vardığımda aynı ayakkabıları buldum. Birkaçın merdivenlere düşmüştü. Çoğu ise hala yan yana sıralıydı. Kürt vilayeti Afrin'deki kurtarma görevlileri bile ayakkabılara dokunmadılar. Ancak elbette cesetler gitmişti demiş. 19 yaşındaki Safa mucizevi bir şekilde kurtuldu. Sadece ellerinden yaralandı. Ancak elbette o artık bir yetim ifadelerini kullanmış geçtiği haberinde. Afrin Hastanesi Müdürü Doktor Javan Palot kinayeli bir dille Afrin'de ne olduğunu ortaya çıkarmak istersen hastanemize gel diyerek oraya davet etmiş Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'i. Robert Fisk'i ölenleri ve üzerlerini kanlı yaralıların halini görmelisin demiş. Hastane koğuşundakiler 50 yaşındaki Ahmet Kindi, koğuştakilerden Kindi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın kara operasyonunun gölgesinin düştüğü 25 Ocak günü ilk saatlerinde ailesinin köyden çıkarmış olduğunu söylemiyormuş Fisk'e. Ancak akılsızca geri dönmüş ve arkasından şarapnelle vurulmuş, orada YPG savaşçısı yoktu demiş Independent'ın muhabiri Fisk'e. Sadece Afrin Hastanesi'nde 34 sivilin cesetlerinin getirildiği katliamla ilgili olarak Türkiye'de yapılan açıklamada 70'ten fazla Türk jetinin 21 Ocak'ta Suriye'de Kürt YPG milislerini bombaladığı belirtildi deniliyor. Türk Anadolu Haber Ajansı sıradan bir şekilde saldırıların ilk gününü Türk uçaklarında 100'den fazla hedefi bombaladıklarını ve bunlardan birinin havaalanı, parantez içinde esrarengiz bir şekilde adı açıklanmadı denilmiş, havaalanı olduğu belirtilmiş. Operasyonlarda sözüm ona YPG kışlaları, barınakları, mevzileri, silahları, araçları ve tesisatları hedef alınmıştı diye yazmış Fisk. Suriye'den bahseden olmayacak demiş. Yine aynı şekilde hastanelerden bahsediliyor. Doktor Polat 21 Ocak'tan 26 Ocak ortasına kadar geçen sürede tüm hastane kayıtlarının çıktısını almış ve Independent'a vermiş. Polat'a göre Türk hava saldırılarının ilk gününde sadece bir YPG savaşçısının cesedi hastaneye getirilmiş ilginç bir şekilde. İkisi de yaralanmış. Sonrasında hafta içi bu sayılar 7 ölü ve 9 yaralı şeklinde devam etmiş. Ölenlerin arasında 10 çocuk ve 7 kadın da varmış Fisk'in anlattığı üzere. Ve bu tip iddialar da devam ediyor Fisk'in bahsettiği haberde. Fisk'in kaleme aldığı haberde durum böyle. Orta Doğu muhabiri anlatıyor. Robert Fisk. Neyse. Durum böyle. Diğer haberlerden de bahsedelim konuyla alakalı olarak. New York Times gazetesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de. Bu konuyla alakalı biraz önce okuduğum haberleriyle Ahmet İnsel'le beraber konuşmaya devam edeceğiz bu arada. New York Times gazetesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Carlotta Gal ya da kaleme almış olduğu bir haber var. BBC Türkçe'de New York Times'tan çevirerek yayınlamış bunu. Yazıda operasyonun Türk toplumunun büyük kısmına destek verdiğinden bahsediliyormuş. Kilisteki roket saldırılarında iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmış New York Times'daki makale. Çay bahçesinde toplanmış olan esnaf roket saldırılarından rahatsız olmuş olsa da Türkiye'nin Suriye'deki Kürt militanlara başlattığı operasyona büyük destek veriyor denilmiş. Kalabalık arasında bulunanlardan Mustafa Özer operasyonun Türkiye'nin gücünü arttırdığına inandığını dile getirmiş. Artık sınırlarımız daha sağlam, tehdit altında değiliz. Bu operasyon daha önce yapılmalıydı şeklinde bir açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı belki de bu yıl içinde yeni bir seçim bekliyor ve Erdoğan Kürtlere yönelik saldırılarını Türk milliyetçiliğini ve kendi muhafazakar kitlesinin ateşleyeceğine güveniyor. Erdoğan benzer taktikleri daha önce de kullandı denilmiş New York Times'in haberinde. Türkiye'nin gerçek güvenlik endişeleri var diye aktarılıyor. Türkiye'nin sınırlarında gerçek bir güvenlik kaygısı olduğunu belirten New York Times bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ile de arasının açıldığını yazmış. Ancak Erdoğan'ın bu harekatı ne kadar ileriye götüreceği şimdilik bilinmiyormuş. Derdini anlatmak için sınırlı bir operasyon mu yapacak yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin inşa ettiği Kürt güçlerinin kökünü kazıyacak bir operasyon mu olacak bilinmiyor denilmiş. Muhalefet bastırdı deniliyor. New York Times Türkiye'deki muhalefetin bastırıldı deniliyor. Nerede muhalefet bastırıyor? Nereye bastırıyor? Bastırıldı denilmiş. Dil suçmasından ötürü özür dilerim. Türkiye'de muhalefetin operasyonlar konusunda bastırılmış olduğunu sosyal medya üzerinden yorum yapanların da gözaltına alındığı belirtiliyor. Biraz önce bahsettiğim, yayının girişinde bahsettiğim vatan için gençleri feda edebiliriz demecini kullananların aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından da onaylandığını da söyleyebilirim gayet rahatlıkla, televizyonda gördüklerimi size aktarmak gerekirse. Gazeteye konuşan El Monitör yorumcusu Metin Gürcan, Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı operasyonunda halkın %70 oranında destek verdiğini, Zeytin Dalı Harekatı'na benzer bir destek olduğunu söylemiş. Haberlerde önceleri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müzakereleri destekleyen Ana Muhalefet Partisi CHP'nin de son harekatta tam destek verdiği dikkat çekmiş. Kilis'te konuştuğundan esnaflardan operasyonun ardından Suriyelilerin ülkesine geri dönmesini umut ettiklerini yazmış New York Times. Kilis'in 100 binden az olan nüfusu mülteci akını ile birlikte 130 binlere çıktı. Suriyeliler burada genel anlamda kabul görse de özellikle ekonomik sebeplerle onlara karşı bir öfke de var denilmiş. Boş berber dükkanının sahibi Ercan Emir, Türkiye mültecileri milyarlarca para harcadı. Hükümet bu parayı Türklere verseydi şu an ülkede fakir insan kalmamıştı demiş. Bir diğer taraftan da Deutsche Welle'nin haberinden aktarmak gerekirse Türkiye'de Afrin gözaltıları sürüyormuş. 311'e yükselmiş. Zeytin Dalı harekatı devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Afrin operasyonuna yönelik sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddia edilen 311 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde duyurulan gözaltıların 22 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar dönemi kapsadığından bahsediliyor. Harekatın başlamasından bu yana sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların arasında gazetecilerin olduğu da hatırlatılıyor. Geçen hafta T24 yazarı Nurcan Baysal, Artı Gerçek Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş ile aynı zamanda Alman Tageszeitung Taz gazetesinin gazetesine de yazan Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir, İdris Yılmaz ve İshak Karataş'ın da gözaltına alındığı bildirilmişti denilmiş. Baysal, Hürtaş ve Demir daha sonra serbest bırakılmış. Ayrıca Türkiye'nin genelinde düzenlenen operasyonlarda harekatla ilgili sosyal medya üzerinden PKK ve PYD propagandasıyla sokak eylemlerine yönlendirici paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla birçok kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu deniliyor. Geçen hafta gözaltına alınanların arasında HDP İstanbul İl Başkanı Çerkez Aydemir, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut ile Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Leyla Güven'in de yer aldığı belirtilmişti diye yazmışlar Deutsche Welle'nin haberinde. Bir diğer taraftan Soçi Kongresi de başlamış. Rusya'nın düzenlediği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi kentinde başlamış dün. Kongrede Türkiye'yi Müsteşar Sedat Önal temsil ediyormuş. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara ve Tahran'ın temsilci gönderdiği toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyormuş. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da Soçi zirvesine katılacakmış. Ancak kongreye katılmayacağını açıklayan çok sayıda grup da var deniliyor. Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Müzakere Komisyonu konferansa katılmama kararı alan aktörler arasındaymış. YPG ile bağlantılı Kürt gruplar da kongreye katılmayacaklarını açıklamışlar. Öte yandan Rus hükümeti muhalif gruplardan bazılarının katılmamasını kongrenin önünde önemli bir engel teşkil etmeyeceğini söylemiş. Kremlin sözcüsü Peskov dün telekonferans yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Suriye'de devam etmekte olan sürecin bazı temsilcilerinin katılmaması bu kongrenin ilerlemesini aksatmaz ve kongreyi ciddi olarak sabote etmez demiş. Soçi'de anayasa komisyonu da kuruluyormuş. Viyana'da uzlaşmanın sağlanamadığı hatırlatılıyor. Bu gibi durumlar var. Bir diğer taraftan da Almanya'dan da bahseden haberler vardı. Birleşmiş Milletler'in bir çağrısı var. Mülteciler Yüksek Komiserliği Almanya'yı bütün mülteci ailelerinin birleşmesine izin vermeye çağırırken mülteci sorunu koalisyon hükümeti kurmaya çalışan Başbakan Angela Merkel'in başını ağrıtıyormuş. Bundan bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Roland Bank Federal Parlamento Komisyonu'nda yaptığı konuşmada 2015 mülteci krizinden sonra Merkel'in muhafazakar koalisyonu tarafından getirilen ve aile birleşmelerine olan talebi azaltmayı amaçlayan kısıtlamaların mantıklı olmadığını savunmuş ve bu sebepten ötürü de hükümetin kurulamakta zorlandığından bahsediliyor. Almanya'da. Evet, şimdi kısa bir ara verdikten sonra bugün bir söyleşiye yer vereceğiz. Ömer Madra'nın yokluğunda Gürhan Ertürk'ün programcılarımızdan Gürhan Ertürk'ün yardımıyla beraber, desteğiyle beraber bir söyleşi gerçekleştirdik dün sizler için. Antalya Muratpaşa ilçesi belediye başkanı Ümit Ünsal'la konuşacağız. Hem belediyenin durumuyla alakalı hem de aynı zamanda yeni başlayan hizmetleriyle alakalı olarak konuşacağız. Çevre ve iklim değişikliği kapsamında. Ve bunun ardından da Ahmet İnsel'e bağlanıp biraz önce aktardığım haberlerin üzerinden geçeceğiz. Ve sonra da Güven Güzeldere'ye bağlanacağız. Güven Güzeldere'yle olan kaydımızı dinleteceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından kaydımızı dinleyebilirsiniz. Açık Gazete. Evet, kaydımıza başlamadan önce ne yazık ki son dakika gelişmesi olarak aktarmak zorunda olduğum bir haber var. Afrin'e yönelik harekata savaş bir halk sağlığı sorunudur diyerek karşı çıkan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi doktorların evleri basılmış durumda şu anda polis tarafından. Evlerde arama yapılan polisler doktorları gözaltına almışlar. Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı harekatına karşı çıkan bir bildiri yayınlayan ve savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Türk Tabipler Birliği üyelerinin olan doktorlardan bahsediyoruz. Gözaltına alınmışlar. Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel ve yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alındığından aynı şekilde bahseden tweetler ve haberler de görebilmek mümkün şimdi. Gazeteci Hayri Tunç'un aktardığına göre polis Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi'ne de baskın düzenlemiş. Polisin savcılık kararı doğrultusunda terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kim ve düşmandan sevk etmek iddiasıyla binada arama yaptığından bahsediliyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel ile beraber gözaltına alınan Merkez Konseyi üyesi doktorların isimleri şu şekilde veriliyor Sputnik'in haberinde. Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şehmuz Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz. Bu hekimler gözaltına alınmış durumdalar. Hastane odaları da aynı şekilde aranacakmış. Doktorların hastanedeki odalarında da arama yapılacağı öğrenilmiş. Sputnik'in internet sitesinden okuyorum bu haberi. Onlara Rusya'nın Sesi FM radyo kanalına bağlanan Zafer Arap Kirli'nin Seyri Sabah programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in demecine yer vermişler. Doktorlar savaş halk sağlığı sorunudur dediği için gözaltına alınıyor. Bu da daha da büyük bir utançtır. Bu daha daha büyük bir utançtır denilmiş CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından. Durum böyle. Doktorlara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet tarafından sert eleştiriler yöneltilmiş olduğu dile getirilmiş Sputnik'in internet sitesinde. En son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında soruşturma açmıştı ifadeleri kullanılmış. Durumun detaylarından bahsedebilme fırsatı bulabilirsek eğer yayın içerisinde eklemeler yaparız ama şimdi kaydımıza geçelim. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete devam ediyor. Ömer Madra'nın yokluğunda gerçekleştirdiğimiz bir kayıt var şu anda sırada. Konuğumuz var. Konuğumuz da Antalya Muratpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, kolay gelsin. Bize bu röportajımızda, mülakatımızda Gürhan Bey de, Gürhan Ertür de programcılarımızdan destek olacak. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar Ümit Bey, hoş geldiniz. Merhaba. Evet, konuya ilk giriş yapmak için Gürhan Bey sözü size bırakayım. Evet, ben hemen Ümit Bey'e bu Muratpaşa ilçesi konusunda bilgileri, temel bilgileri sormak istiyorum. Lokasyon nedir? Nüfusu ne kadardır? Kaç mahalleden oluşur? Bir de tarihi hakkında da çok kısa bir bilgi verirseniz seviniriz. Evet, Çekirdek Antalya, Muratpaşa demek aslında. Çallı Meydanı'ndan başlıyor. Çallı Meydanı'nın kuzeyi, yani ilk karayoluyla yukarıdan Burdur istikametinden girdiğinizde solda, sağda kalan bölge, oralar Kepez. Aşağı iniyorsunuz Çallı Meydanı'ndan itibaren aşağı doğru denize kadar. Denize kadar bütün Lara falezleri, Kunduya kadar. Kaleiçi diyebildiğimiz Kaleiçi dahil, bölge, İskele dahil, işte Konyaaltı plajlarında bir sınır var, Kundu plajlarında bir sınır var. Bir de üst çevre yolu havaalanına kadar buranın güneyi topyekun Muratpaşa. Evet. Tarihi hakkında işte Attalos 3000 yılı aşkın bir tarihten söz ediliyor ama zannederim Attalos da gelip şuraya bir şehir kurayım dememiştir. Daha öncesi de vardır. Bilinen 3000 yılın üzerinde. Evet. Kaç mahalleden oluşuyor? 56 mahalle. Bunun o da bayağı bir. Belki 30 civarında olan kısmı uzun yıllardır devam eden mahalleler. Bir de 15-20 yıl kadar önce yeni imara açılan, ihtiyaç nedeniyle, göç nedeniyle yeni imara açılan bölge var. En az yarısı da o şekilde teşekkül etmiş bir kentiz. Bütün falezler boyunca devam eden bir kentiz. Evet, nüfusu ne kadar? 500 bin yaklaşık. 500 bin, ciddi. Antalya'nın toplam nüfusu? Şehir merkezindeki 5 ilçenin toplamı 1.250.000. Evet. Topyekün Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 2.300-2.350 o civarında. Civarında. Evet, biz Antalya'yı genellikle Açık Gazete'de mevzu bahis ettiğimiz zaman yaşanmakta olan iklim durumlarından bahsediyoruz. Yoğun seller ve kuraklığın bir anda gelip gittiği bölgelerden bir tanesi olarak nitelendiriyoruz çoğu zaman Antalya'yı. Ben o kısımdan biraz sözle başlamak istiyorum ve projeleri de belki oradan da bir giriş yapabiliriz. Şu andaki mevcut yaşanmakta olan büyük bir kuraklıktan bahsediyorlar. İlçede, Muratpaşa Belediyesi'nde, Muratpaşa ilçesindeki durumdan biraz bahsedebilmemiz mümkün olabilir mi? Şimdi şöyle, çocukluğumuzda biz arkasında karlı dağ olmayan resim yapamazdık. İşte öğretmenimiz resim yaptırır, mutlaka arkaya bir fon ve orası beyaz bırakılır, karlar vardır. Çünkü biz hep onun içinde büyüdük. Yani nereye bakarsanız bakın Antalya'da. Arka fonda muhakkak karlı dağlar görürsünüz. Şimdi dağlar duruyor ama kar çok azaldı. Böyle yüksek zirvelerde kalıyor artık kar ve çok kısa süre kalıyor. Bir iki ay kalıyor. Genellikle böyle oluyor. Çok ciddi bir iklim değişimi var çıplak gözle gözüken. Bundan 40-50 yıl önce kadı kaçıran yağmurları Aralık ayında 40 gün süren işte 42'ndiler de denen yağmurlar Antalya'nın iklim karakteristiği içindeydi. Şimdi böyle bir tablo göremiyoruz. Birçok kış çok sınırlı yağış alarak kat ediyoruz. Ya da yağarsa da birden sel oluyor. Öyle bir manzara var. Plajlarımızdan çıkan balıkların türü değişti. İşte okyanustan, Kızıldeniz'den gelen yeni türler var. Hele böyle bir balon balığı diye bir canavar balık var. Yeni felaket. Yeni, bütün habitatı topyekün değiştiren bir canlı. Şeyleri, oltaları filan da, amatör balıkçıların oltalarını filan da kökünden kesiyor. Vay canına. İlginç bir balık. Eti de yılın 3 ayı öldürücü zehir içeriyor. Kediler bile yemiyor. Öyle bir canlı. Yani İlginç. Bütün bu iklim değişiklikleri tabii sadece Antalya'da yoktur. Biz Antalya'dakini gözleyip söyleyebiliyoruz ama bütün dünyada yaşandığını biliyoruz. Herkes feryat ediyor ama bir taraftan da her şey akıp gidiyor. Olup bitenlerin olup bitmemiş olması için olan şeyler sınırlı. Evet, yerel belediyeleri de büyük bir problem bekliyor diye çeşitli açıklamalar ve analizlerde yapılıyor. Özellikle altyapı çalışmalarının bu yaşanmakta olan iklim felaketiyle alakalı pek yeterli kalamayacağını, ne kadar çalışılırsa çalışılsın pek yeterli kalınamayacağından bahsediliyor. Türkiye geneline baktığımız zaman da buna uygun durumlarla da karşılaşıyoruz ne yazık ki. Herkesi çok olumsuz etkileyecektir. Nüfus hareketlerine yol açacaktır. Altyapıyı zorlayacaktır. İşte hiç yağmayıp da sel olan kentler her zaman zorlanır. Onun organizasyonu çok zor olacaktır. Bir şekilde insanoğlu yeni koşullara en kolay uyum sağlayan canlıdır. O yeniden organize edilebilir ama ilişkiler, üretim ilişkileri, canlı türleri, işte bitkiler, her şey baştan aşağı değiştiği zaman ve yaşanabilir yerler giderek azaldığı zaman, tabii bu savaş demektir. Evet. Bu çatışma demektir. O yönü var işin. Hep böyle çevreciliği romantik, ya işte bitkiler de hayvanlar da yok olmasın falan gibi bir şey olarak anlıyor. İnsanların önemli bir kısmının algısı böyle. Oysa aslında çok daha köklü, insanoğlunun kaderini, birbiriyle ilişkilerini, her şeyi etkileyecek derinlikte bir çevre sıkıntısı, sorunu, yaklaşıma göre felaketiyle karşı karşıyayız. Kesinlikle. Bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi de tüketim. Yani insanların tüketimi. Hem iklim değişikliğiyle alakalı hem de çevresel felaketlerle alakalı olan durumlara baktığımız zaman bireysel tüketimlerin büyük bir payının olduğunu görüyoruz. Fakat yeni bir uygulamaya geçilmiş Muratpaşa Belediyesi'nde. Bundan biraz bahsedebilmemiz belki mümkün olabilir. Çevreci komşu kart uygulaması. Biraz bize çevreci komşu kart uygulamasından bahsedebilir misiniz acaba? Yani biliyorsunuz, ben iktidar ilişkileri ekseninde görüyorum tüketim, aşırı tüketimi de, aşırı satış üzerinden, satış ve inovasyon üzerinden bir dünyada iktidar şekillenmesi var. Tabii bu tüketim olmazsa bu işler yürümez. Ayrıca bir de tüketim ayağı var. Böyle tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan çıkarak böyle bir dev kirlilik oluşuyor. Hem fiziki hem içsel kirlilik oluşuyor. Şimdi biz Muratpaşa'da ya da herhangi bir yerde düşündüğümüzde şunu gördük. Tüketiyoruz. Cam, nitelikli atık, tekrar dönüşebilir atık. Bunu önce bir şeye atıyoruz. Vahşi depolamaya önce bir çöp konteynerine atıyoruz. Sonra o gidiyor, hem hasar alıyor, yani verimliliği ya da yararlılığı çok düşüyor. Bir de onu tekrar ayrıştırmak için acayip paralar harcıyoruz, tekrar geri almak için. Hiç atma o zaman. Yani niye bir sürü deli para harcıyorsun, yani yeniden ayrıştıracağım diye. Böyle basit bir mantıktan çıktı bu. Dedik hani hiç atmayalım, attırmayalım. Atılmadan, henüz özel mülkken vatandaşın elinden alalım. Peki bu nasıl olacak? Duyarlılık yetmiyor. Yani duyarlılıkla toplanabilen atık sınırlı kalıyor. Bir teşvik koyalım, bir teşvik primi koyalım. Bir ekonomi var çünkü orada. Atmadığınız zaman bir kere kağıdınızı, plastiğinizi, camınızı biraz daha sağlıklı koruyorsunuz. Orada bir ekonomi var. Bir de ayrıştırmaya para harcamıyorsunuz. Orada da bir ekonomi var. Dolayısıyla dedik biz hiç atılmadan bunu nasıl yaparız? Böyle bir kart sistemi geliştirdik. Herkes atığını biriktiriyor. Biz rutlarımız oraya belli bir saatte araçlar gidiyor. Saati belli, haftanın günleri belli. Her mahallede, her sokakta bu belli. İndiriyor komşumuz atığı, tartıp alıyoruz. Onun kartına yüklüyoruz. Kaç gram cam, kaç gram kağıtsa, plastikse yüklüyoruz. Şimdi elektroniğe de başladık. Yüklenen değeri isterse kendi ekonomisi için harcıyor, isterse öğrencilere burs verebiliyor. O kartı anlaşmalı marketlerimizden çevirebiliyor, tüketim araçlarına, tüketim maddelerine çevirebiliyor. Evet, öğrencilere burs demişken, bu proje kapsamında yeni eğitim döneminde üniversite öğrencilerine 103.038 TL'lik burs imkanı da sağlanmış olduğunu hatırlatalım. Tabii epey vardır. Çünkü bayağı %10'u falan geçtik entegrasyonda. Ben açıkçası onun büyüyeceğinden eminim. O yüzden ona çok belki bakmıyorum ama şeye bakıyorum, komşularımızın yüzde kaçı akredite oldu. Bu çok değerli benim için. Ona yoğunlaşıyorum. Bütün ekibimiz de ona çok yoğunlaşıyor. Şimdi %10'u falan bulduk. İstiyorum ki %70-80 akredite olsunlar. Bir böyle bir çevre devrimi gibi olsun. Olabilir, olabilecek gibi duruyor. Evet. Çalışıyoruz. Efendim, Nisan 2016'da başlamışsınız bu projeye ve 56 mahalleye yaygınlaştırmışsınız. 500 bin nüfustan bahsetmiştik programımızın girişinde. Çevreci komşu kart, 84.071 çevreci komşu kart evlere dağıtılmış. Bu 5 Ocak 2018 tarihli sizin internet sitenizden aldığımız bilgi. Aslında 84 bin bayağı ciddi bir rakam ve aktif bu, sayısı biraz daha düşük. Evet, aktif sayısı da 24.000 civarında. İşte civarında. Onu böyle bir onu almamız lazım yukarılara. Evet. Böyle bir 100 bine falan getirmemiz kartlara lazım. Kartlara yüklenen rakam da ciddi, 1.079.760 TL. Evet. Peki siz ne yapıyorsunuz? O attıkları topladıktan sonra satıyor musunuz? Şimdi şöyle yaptık. Bunu biz öncesi şu mevzuat gereği. Şu anda hala ihalesiz bir bölgenin atığını bir firmaya verebiliyorsunuz. Belediyelerin büyük bir kısmı, tamamına yakını böyle yapıyor. İhalesiz. Diyor ki şurayı sen topla. İşte kuralları koyuyor filan. Toplanıyor. Bunun karşılığında bir şey alıyor mu? Almıyor. Almıyor. Almıyor. Evet. Belediye, belki kamyon hibe alıyordur. Bir şey alıyordur, evet, belki, ama şey yok. Yani her şeyin ihaleyle yapılması zorunlu ama bu alan hala boş. Şimdi, bu da enteresan. Biz şöyle düşündük. Bunu biz firmalara bölelim. Hani belediye olarak dev bir yatırım yapmak zorunda kalacağız. Bir pilot projedir bu sonuçta. Yani tabii, biz başaracağımıza inanıyoruz ama hani bir yeniliktir. Bunu biz özel şirketlere yaptıralım. Bir şirkete değil, 3 ayrı şirkete böldük. Hani biri başaramazsa, elenirse muhakkak sonuca gidelim diye. 3 ayrı şirkete bu yatırımı yaptırdık. Yani araçları aldılar, personel, eğitimler vesaire. Şimdi rota şaştığı zaman sistemin güvenilirliği kalmıyor. O yüzden herhangi bir aracın 5 dakika gecikmemesi lazım. Çok önemli bir şey. Evet, siz bunu internet sayfanızda da yayınlıyorsunuz. Tabii zaten. Eğer gecikirse o sokağı kaybedebilirsiniz. Vatandaş geldi, işi var, gücü var. Herkes ciddi olması lazım. Firmaları böyle katı denetliyoruz. Hani rotalarını şaşmasınlar diye. Ayrıca onların fiyatlarını da denetliyoruz sürekli. Yani sürekli piyasayı takip ediyoruz. Evet. Cam kaç para, kağıt kaç para, plastik kaç para, çok yakından takip ediyoruz. Onların operasyonuna yetecek kadar bir limit onlarda kalıyor. Kalanını vatandaşa dağıtıyoruz. Tabii bizim belediye olarak amacımız maksimumunu vatandaşa dağıtmak her zaman. Evet. Bunun bir de özendirici olmasını sağlıyorsunuz. Tabii. O şekilde dinamik bir yönetim ve denetim sistemiyle çalışıyoruz. Tabii firmalar bunu götürüp kendi adlarına satıyorlar. Tabii. Onların kendi ekonomisi var, o ayrı. Evet. Ama biz 1 lira yatırım yapmadan bu işi gerçekleştiriyoruz. Biz sadece beyin fikri verdik. Evet. Bir daire içinde de bu proje uygulanabilir, sürdürülebilir hale gelmiş. Database bizde. Yani evet, biz onun bütün hani ipler elimizde. Ama hani yatırım kısmını özel şirketler yapıyor. Operasyonu özel şirketler yapıyor. Ümit Bey, ben yani bu endüstri içerisinde bir de çok fazla görülmeyen ama bir yandan da en fazla görünür olan kişilerden bahsetmek istiyorum. Katı atık işçileri, sokaklardaki katı atık işçileri. Onlar da bu sürece dahiller mi? Onlar neresinde duruyorlar bu işlemin? Şimdi onlara şöyle bir teklifte bulunduk. Dedik ki siz de bir şirket kurun. Dernekleri var. Biz hani buradaki bir kısmını da size verelim. Hatta kooperatif kurun, sizle farklı bir ilişki geliştirelim. Daha özel, ayrıcalıklı bir ilişki geliştirelim. Bu tekliflerimiz açık. Bir ilerleme pek olmadı ama hani bize başvuranların şirketlerde istihdam edilmesi yoluyla şu anda katkı sağlıyoruz. Mümkün olduğunca onlardan istihdam oluşturmaya gayret ediyoruz ama daha köklü bir şey. Hani bir onlar için bir şey alanı, karnını doyurma alanı, iş alanı. Eğer daha köklü bir organizasyon içinde olabilirlerse onu da hep biz belediye olarak buna açık olduğumuzu hep ifade ediyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Peki bu elektronik atıklar konusunda ne söylemek istersiniz? Çünkü çok fazla tartışılan ama pek fazla harekete geçilmeyen unsurlardan bir tanesi de aynı zamanda elektronik atıklar. Ne yapılacağı bilinmiyor mesela Türkiye'de büyük bir kesimde bu atıkların. Çünkü baktığınız zaman hem evinizde hem de iş yerinizde hem de gündelik hayatta kullandığınız eşyalar arasında birçok elektronik atık var ve bunlar bir şekilde direkt kalıyorlar. Direkt depolamaya gidiyor. Aynen öyle. Nasıl bir süreç işleniyor peki burada? Vallahi ekonomik değeri var. Ekonomik değeri olduğu sürece, ortada bir ekonomi olduğu sürece şey de kolay. Hani teşvik etmek de çok kolay. Ama tabii hiç ortada bir ekonomi olmadan da bunları değerlendirmek lazım. Bunlar eritiliyorlar biliyorsunuz birçoğu. Yeniden işte geri dönüşüm düzeni içine giriyorlar. Yani elektronik atık öyle çok değerli bir atık. Dolayısıyla hiç farklı bir şey yok. Hatta daha değerli diğer atıklara göre. Komşularımız onları da biriktirdiği zaman onları da biz aynen fiyat dengelerini takip ederek hem aile ekonomisi adına hem kamu yararına işte yoksul öğrenciler için bir ekonomik değere dönüştürebiliyoruz. Tehlikeli atıkların yok edilmesi konusunda herhangi bir tesisiniz var mı veya yakın gelecekte olacak mı? Şimdi açıkçası şu, Türkiye'deki yasalar mevzuat gereği atıkların geri dönüşümü, yani nasıl söyleyeyim, işte depolanıp tekrar işte enerji yatırımına kazanılması, geri kazanım projeleri vesaire hepsi büyük şehirlerin yetkisinde. Doğru. Bizim bu yaptığımız iş henüz özel mülkken, çöpe girmeden değerlendirildiği için biz bunu yapabiliyoruz yasalara uygun. Ancak hani kimyasal atıkların doğada kimsenin sağlığını hatta bozmadan, hatta bazı elektronik atıklar da buna dahil, onların da bir kısmı, evet bir kısmı bertaraf edilmesi gerekiyor. O konuda bir hani bizim yatırım yapma yetkimiz yok. O büyük şehrin işi. Büyük şehrin işi. Türkiye'de yapılmış farklı tesisler var. Onlara göndereceğiz biz de. Evet. Aynı zamanda kadınlar adına çıkarılmaya da özen gösteriliyor bu kartında, çevreci kartında aynı şekilde. Onu da söylememiz gerekiyor galiba. Evet. En çok atığı onlar ayrıştırdığı için, mutfakta daha çok onlar çalıştığı için öyle bir durum var. Peki rakamlardan biraz bahsetmemiz gerekirse, çevreci komşu kartla beraber çevreye ne kazandırıldı? Ondan bahsedebilmemiz mümkün olabilir mi? Şimdi şöyle, bizim temizlik operasyonumuz direkt %10 azaldı. Entegrasyon %10 olunca bizim temizlik operasyonumuz direkt %10 azalıyor. Bu ne demek? %20 olunca %20 azalacak demek. Yani direkt birebir görüyoruz biz tabloyu. Bir temizlik operasyonundan kar ediyoruz. Temizlik derken neyi kastediyoruz? Sokakların, konteynerlerin temizliği. Hacim. Evet, onların ilaçlanması. Tabii. Onları biz toplayıp depolama alanlarına götürüyoruz ya. Yani. Evet. Orada tabii işçi çalıştırıyoruz. Doğru. Kamu bütçesinden araçlar vesaire. Orada direkt o %10'u görüyoruz zaten tasarruf olarak. Şey hariç. Atığın değeri hariç. Demek ki o %10'un sokağa dökülme riski de, sokakta kalma riski de ya da doğada kalma riski de yok oluyor. Yani %10 akreditasyon sağladığınız zaman hem o %10'u paraya çevirmiş oluyorsunuz kamu adına, kamusal yarar için, hem %10 daha az kirletmiş oluyorsunuz, hem kamu bütçesinden, yerel yönetimin bütçesinden %10'luk bir tasarrufa gitmiş oluyorsunuz aynı anda. Böyle kazan bir proje. Bu vesileyle çok taklit ediliyor zaten, başlandı şu anda. Birçok yer muhteşem yapmaya başladı. Muhteşem. Bu vesileyle de kaynaklar farklı yere aktarılıyor. Tabii. Bu aktarılan yerlerden bir tanesi de elimizdeki haberlere göre sivil toplum çalışmalarından yapılabilecekleri bir mekan hazırlanıyor. O ayrı bir proje. O da çok özgündür. O da ödüllü bir proje. Şimdi bizde biliyorsunuz sivil toplum dendiği zaman akla popülasyon olarak en fazla memleket dernekleri geliyor. Evet. Aslında teknik şekli olarak sivil toplum özelliği gösteriyor. Sivil toplum kuruluşu özelliği gösteriyor ama işlevi, toplumsal duruşu, belki birçok kez iyi niyetli olmasına rağmen ne yapacağını da tam bilemediği için, nasıl davranacağını da tam bilemediği için böyle gelişmiyor. Bir hemşeri derneğinden ziyade böyle bir kulübe genellikle dönüşüyor. Hatta bir kısmı kumarhaneye falan dönüşüyor. Ayakta kalabilmek için ne yazık ki lokal düzen. Kahvehaneye dönüşüyor. Evet. Şimdi biz buna bir çözüm bulmaya çalıştık. 163 odalı bir merkez yaptık. Restorantı, çay kafeteryaları, işte 19 dükkanı, büyük bir bedesteni, konferans salonu, çok sayıda toplantı salonu olan bir yer yaptık. Buna değer gördük. Çünkü sivil toplumun dinamik kalması bir yerin ortak akılla yönetilmesinin garantisi. Evet. Ortak akılla yönetilen bir yerin herhangi bir işten bu binaların parasını tasarruf etmesi mümkün. Bir çılgın proje eksik olduğu zaman, akılcı projeye dönüştüğü zaman, buyurun size ortaya çıkacak tasarrufa bakın. Çok önemli. Ekonomik açıdan da çok değerli. Sadece sosyal yaşam açısından değil. Şimdi burada biz şöyle bir tablo oluşsun istiyoruz. Bir kısmı bir inovasyon merkezi olarak çalışsın. İşte yeni girişimcilere hizmet etsin. Gelsinler orada çalışsınlar. Bir proje bilgi bankası oluşturalım. Onları sanki bir teknopark gibi. Evet. Bir kısmını böyle çalıştıralım istiyoruz. Bir kısmını işte memleket dernekleri, sportif dernekler, işte sosyal dernekler diye böyle şartname aracılığıyla kira ihalesi yapmaya mecburuz. Başka türlü tabii veremiyoruz mevzuat gereği. Şartname aracılığıyla böyle paylaştıralım. Orada işte aylık belli bir sayıda aktivite zorunluluğu olsun. İşte yılda birkaç eğitime katılma zorunluluğu olsun. Sivil toplumculuk nedir? Ne yapar, ne eder? Her siyasi fikirden insanların buluştuğu, kentin, ülkenin, insanlığın ortak yararı için fikir ürettiği bir platform olsun. Bir entelektüel zemin olsun dedik. Ayrıca o bedesteni de sağlıklı işletelim. Orada işte coğrafi olarak ilginç, çok ilginç bir dünyanın çok ilginç bir ülkesiyiz. Oralardaki özel renkler, özel yiyecekler, ürünler, özel ürünler evet, oraya gelsin. Ondan sonra bir mutfak enstitüsü kuralım. Yine aşağıya, orada. Yine orada. Böyle bir entegre proje, sivil toplum merkezi projesi. O da özgün, o da çok inceleniyor. 8 bin hatta 9 bin metrekareye yakın da kapalı bir alana sahip tabii olacak herhalde. Sonradan biz öğrendik. Hani bir sivil toplum faaliyeti için özel olarak yapılan ve tahsis edilen en büyük binaymış. Yani bilinen yerlerde pek yok. Evet. Bu sadece Muratpaşa ilçesi dahilindeki sivil toplum kuruluşlarının kullanacağı bir mekan mı olacak? Tabii Murat, zaten Antalya'daki derneklerin çok büyük bir kısmının zaten merkezi Muratpaşa. Doğru. Onların kullanacağı, onlar ihalelere katılabilecekler, evet, kira ihalelerine. Efendim siz atık toplama günlerini ilan ederken dal ve atık toplama diyorsunuz. Dal da mı topluyorsunuz? Dal da topluyoruz. Ağaçların. Tabii tabii. Çok mi yeşil bir ilçeyiz. Evet. Hala yeşil kalıyoruz iklim değişikliğine rağmen. Çok yoğun park üreten bir. O parklara da iyi bakmaya çalışıyoruz. Bunların da ekonomik bir değeri var o zaman değil tabii mi? Tabii var. Onların da geri dönüşümü var. Ayrıca zaten biz de kendimiz üretiyoruz. Bütün parklarımızdaki bitkilerimizi kendimiz üreterek o dengelere dikkat ederek hani telef olmayacak, geri dönüşümü olacak bir düzen kurduk. O çerçevede onları da değerlendiriyoruz. Evet. Benim son bir sorum var. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ümit Bey aynı zamanda edebiyatçı kimliğiyle de tanıyoruz. Geçtiğimiz sene Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir makale gelmişti benim aklıma. Oradan çıkardım sonunda. Yayın sırasında bir şekilde baktığım zaman internet üzerinden. Geçtiğimiz sene Lavinia'nın Aşkta İmtihanı adlı kitabı da raflarda yerini aldı Ümit Bey'in. Ve yeni baskılara doğru da gittiğini söyleyebiliriz galiba. Kitabın baskısı ne durumda ve yeni kitaplar var mı, onu sormak istiyorum, evet, size. Hoş bir çalışma oldu o da. Hani kişisel bir şey gibi duruyor ama hı-hı, aslında derdimiz hani öğrencilerimiz, işte kentimizi daha estetik, daha derin kılmak. Hani hep bir kamusal yanı var işin. Zaten gelirini de şahsıma telif geliri oluştuğu takdirde Adalya Vakfı'na hep bağışlıyorum. Orası da öğrencilere burs olarak hı-hı veriyorum. Bir kısa hikayelerden oluşuyor. 21 kısa hikaye. İşte biraz Sait Faik, biraz Orhan Kemal, işte Çehov, o çizgiyi takip eden şeyler. Epey ilgi gördü. Sadece Antalya'da değil, bütün Türkiye'de 6000 falan şu anda tüketildi. Yeni baskılara doğru gidiyoruz. Onu da en çok işte bizim ilçemizdeki lise öğrencileri arıyorlar. İşte bize imzaya gel, işte sohbet edelim. O çok beni mutlu ediyor. Gerisi, yeni projeler var mı? Yeni şey kitap projeleri? Aslında vakit olsa olur yani. Birkaç ay vakit olsa bir tane. Epey notum var yani. Epey yayınlanmamış hikayem de çok. İleride bakacağız yani. Kaç dönemdir belediye başkanısınız? İlk dönemim. İlk dönemim. Dördüncü yıl. Evet, hayırlı olsun. Aslında zamanımız olsaydı üç konumuz daha olacaktı. Birisi halk çamaşırhaneleri kuruyorsunuz. Üç tane kurdunuz. Evet. Ve ücretsiz çamaşırhaneler özellikle yoksul vatandaşlar için oluşturmuş olduğunuz. Bir de dikkatimizi çekti Alzheimer danışma servisi oluşturuyorsunuz. O faaliyete geçti mi yoksa? Şimdi şöyle çok kısa özetleyeyim. Lütfen. Temel belediyecilik ve sosyal belediyecilikliği ayrı ayrı biz ele aldık. Kişi başına en fazla asfalt döken, onu da kendisi üreten belediyelerden bir tanesiyiz. Kişi başına en fazla yeşil alan üreten belediyelerden bir tanesiyiz. Kendisi üreten bütün bitkileri. Yeraltı çöp konteynerlarını Türkiye'de uzak ara en fazla üreten patenti de bizde. Ve monte eden belediyeyiz. Ayrıca 21 bin insanımıza da sosyal hizmetimiz var. Bunu da hep kurduk. Yaşlı hizmetlerimiz, engelli hizmetlerimiz, eğitim yatırımlarımız, işte pozitif ayrımcılık yapılması gereken bütün kesimlere dönük hizmetlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz, işte Alzheimer danışma hattımız, işte al yazmalım projemiz, mavi makas projemiz, hep birçok böyle özel çalışma. Bu iki dengeyi beraber kurduğumuz gibi 11 bin kişiye günlük spor yaptırıyoruz, 12 festival yapıyoruz yılda. İşte Ramazan'da 55 bin komşumuzla iftar açıyoruz. Muharrem'de 10 bin komşumuzla lokma paylaşıyoruz. İşte Paskalya'da da bize yerleşmiş Hristiyan komşularımız var. Onların bayramını kutluyoruz. Böyle bir genel komşuluk, kardeşlik ortamı oluşturduğumuzu söyleyebilirim Muratpaşa'da. Bütün komşularımızı olduğu gibi kabullenen bir yaklaşımımız var. Bir de zaten telefon eden herkese belediye hemen gidiyor. Evet, yani üçüncü konumuz da o olacaktı ama vaktimiz kalmadı. Evet. Turunç Masa örneğinizi de iyi bir örnek olarak ele almak istiyorduk. Çok teşekkür ederim. Çok Hadi oldu yani herkese 48 saat içinde belediyeye gitmeye mecbur. Yani bir deadline'lı çalışma. Eşit. Evet. Vatandaş olması, insan olması yetiyor. Her an, o yoldan geçen biri bile bundan yararlanabiliyor. Öyle bir hizmet moderasyonumuz var. Bütün kamu hizmetlerinin moderasyonu. Kolay yılda, gelsin diyelim. Çok kolay gelsin diyelim. Yılda 12 festivalin olması da ayrı bir şekilde ağız sulandırıcıymış efendim. Onu da belirtmeden geçelim. İrili ufaklı, çok renkli çalışmalarımız var o alanda da. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Antalya Muratpaşa İlçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'dı. Yayında bize destek olan Gürhan Bey'di. Çok teşekkür ediyoruz her ikinize ben de. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. İyi günler efendim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Merhabalar. Bugün savaş durumlarından bahsedecektik ama bir son dakika haberi vermek durumunda kaldık. İlk yarım saatin sonunda. Onu müsaade ederseniz son detaylarını Lütfen. Açıklayayım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanları toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen operasyon hakkında barış açıklaması yapan, savaş bir halk sağlığı sorunudur ifadesini kullanan Türk Tabipler Birliği'ne terörist seviciler diyerek tepki göstermiş olduğu hatırlatılıyor T24'teki haberin ilk kısımlarında. Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi üyeleri de bu sabah itibariyle saat 6.30 sularında evlere basılıp polis tarafından gözaltına alınmış. Polisin savcılık kararı doğrultusunda terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla Türk Tabipler Birliği Merkez binasında da arama yaptığından bahsediliyor. Evleri polis tarafından basılıp arama yapılan Türk Tabipler Birliği üyelerinin de isimlerinin Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Hande Arpat, Ayfer Horosan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz olduğu belirtiliyor. Birçok tepki de dile getirilmeye başlanmış sosyal medya tarafından. Sabahın ilk saatlerinde oluyor bu gelişme. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Evet, ya bu tam bir savaş sansürü uygulaması ve doğrudan Cumhurbaşkanı'nın emir verdiği, zaten çoğu durumda olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın bir konuşmasında hakaretle karışık hedef gösterdiği kişi veya kurum birkaç gün sonra yargı tarafından ele alınıyor. Bu arada İçişleri Bakanı devreye girmişti, hatırlayacaksınız. Evet. Ve savcılığa bu yönde bir talimatta bulunmuştu. Dolayısıyla zincir de çok belirgin. Cumhurbaşkanı söylüyor, İçişleri Bakanı hemen uyguluyor ve arkasından da savcılık bunu harekete geçiriyor. Bu yani bir genel susturma kampanyasının artık zirve noktasına gelmiş bulunuyoruz. Zaten bununla birlikte sosyal medyada Afrin operasyonuyla ilgili eleştirel veyahut hükümetin hoşuna gitmeyen paylaşımlar yapan kişilerin de tek tek tutuklandığını görüyoruz. Sayıyı artık izlemek mümkün değil. Bir kısmı gözaltına alınıyor, bir kısmı tutuklanıyor gözaltına alınanların. Ve bunların arasında da ağırlıklı olarak HDP il veya ilçe örgütü yöneticileri de var. Bu da anladığım kadarıyla hükümetin bir HDP'yi daha da fazla elini kolunu bağlı hale getirmek için kullandığı bir fırsat olduğu da anlaşılıyor. Evet, televizyonlarda da durum pek farklı değil açıkçası. Dün ben bir izlediğim televizyon programında, oldukça yoğun bir şekilde izlenen televizyon programlarından bir tanesi bu. 70 yaşı üstü insanların vatanı savunmak için gençleri feda etmeliyiz şeklinde açıklamalarıyla dolu bir programa rast geldim. Sadece 30 saniye kadar izledim ve bu cümleyi yakaladıktan sonra kapattım. Televizyonlarda da durum çok farklı değil açıkçası. Gazetelerde de aynı durum var. Savaş denen şey insanın insanlığını büyük ölçüde yitirdiği bir şeydir. Bu şu anda Türkiye özgü değil. Maalesef genel olarak her yerde savaş medeniyet kaybıdır. Ve zaten Tabipler Odası'nın, Tabipler Birliği'nin deklarasyonunda ifade edilen cümle de son derece önemli. Bir halk sağlığı sorunudur. Bu sadece fiziki sağlık değil, aynı zamanda psikolojik sağlık sorunudur da aynı zamanda. Evet. Ve orada söyledikleri ifadenin iktidarı rahatsız etmesini kabul edebiliriz, anlayabiliriz. Orada çünkü iktidarın yürüttüğü politikaya yönelik bir eleştiri var. Ama bunu, eleştiriyi dile getirmek insanlık görevidir, aynı zamanda yurttaşlık görevidir. Evet, sağlık sorunu, akıl sağlığı sorunu aynı zamanda da diyebiliriz. Çünkü Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetine baktığımızda bununla alakalı bir örnekle de karşı karşıya kalabiliriz galiba. İşçi mektuplarının özetini vermişler, konuştukları işçilerle alakalı olarak çıkan yazıların özetini vermişler Evrensel Gazetesi'nde. Haberlerde savaştan başka bir şey yok, etkisinde kalıyoruz, daha sert tartışıyoruz, sert tartışıyoruz denilmiş. Birbirimizden uzaklaşıyoruz ve sorunlarımızı konuşamıyoruz diyen işçiler var. Çok da bilinçli olduklarını hayret ve şeyle, takdirle karşılamamız lazım bunu söyleyen kişilerin. Evet. Bunu bu seviyede bilincinde olan ve yüksek okul diploması, doktora diploması almış fakat bunun tam tersi inanılmaz bir şöven, milliyetçi, savaşçı nöbetinde saplantısında olan binlerce, on binlerce insan var. Dolayısıyla bunu söyleyen kişileri hakikaten aklı selimleri ve insanlık bilinci açısından takdirle karşılamamız lazım. Evet. Bir diğer taraftan da yeni yapılan bir açıklama var. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 11. gününde yaptığı açıklamada 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti denilen bir haber var şu anda önümde açık bir şekilde T24'ün internet sitesinden. Evet. Bu sayıları daha sonra doğrusunu öğreneceğiz. Şu anda hem YPG tarafından verilen silahlı kuvvetler ve ÖSÖ birliklerindeki kayıplar, kendi kayıpları, sivil kayıplar, bütün bunlar aynı zamanda bir propaganda ve karşı propagandanın asli unsurları olduğu için hepsini ama dikkatle ele almak lazım. Senin biraz evvel bahsettiğin, saat 8-9 aralığında bahsettiğin gibi Robert Fisk'in röportajını da temkinli ele almak lazım. Her evet. Ne kadar kendisi Afrin'de fiziken bulunup doğrudan kendisinin gördüğü ve tespit ettiği vakaları aktardığını söylüyorsa da kendisini orada başka verilerle yanıltılmış olma ihtimalinde hep dikkate almak lazım. Yani bu özellikle savaş ortamında, bunu Yugoslavya Savaşı'nda da biliyoruz, bunu Amerika'nın ve ittifak müttefiklerinin Irak'taki savaşında da biliyoruz. Savaş ortamında en önemli, savaşın tamamlayıcı unsuru propaganda ve karşı propagandadır ve burada da sayılar silahtır ve dikkatli olmak lazım. Her seferinde dikkatli olmak lazım. Yalnız tek taraflı haber kesinlikle güvenilir haber olmadığını bilerek davranmak lazım. Her taraf için söylüyorum bunu. İki taraf için de, çatışan veya üç taraf için de söylememiz, dikkat etmemiz gereken. Her seferinde dikkatli olmamız lazım gelen bir alandayız. Ama bu dikkatli olmak gözünü kapatmak anlamına gelmiyor. Propaganda ve karşı propaganda unsuru olduğunu bildiğimiz bilgileri aktarmak, fakat bunların tersinin veya bunları doğrulayan veya yalanlayan diğer kaynaktan gelen bilgileri de beraberinde aktarmak durumundayız. Evet. Yani gazetecilik dediğimiz şey tam budur. Bir tarafın sesi olmak değildir. Hiçbir tarafın sesi olmak değildir. Şeye girdiğimiz zaman, Suriye konusuna geldiğimizde, tabii şu anda çatışmaların tam ne kadar yoğunlukta olduğunu bilmiyoruz. Bazı bölgelerde, Başika Dağı'nın örneğin ele geçirilmesi, oradaki YPG güçlerinin temizlenmesi, geri çekilmesi büyük ölçüde nin yanında bir de yeni bir hareketlik var. Bu da Halep'in güneyinde, Afrin'in altında İdlib bölgesinde silahlı kuvvetlerin büyük bir konvoyunun Halep'in güneyine doğru indiğine dair bir bilgi var, biliyorsunuz bu sabah ajanslarda ve Suriye savaşının haritalandığı sitelerde. Dolayısıyla çeşitli cephelerde başlayan ve bir müddet sonra donan çatışmalar var. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin girdikleri yerlerde tutundukları fakat ilerlemediklerini gözlemleyebiliyoruz. Bu ilerleyemedikleri anlamına da gelebilir. İlerlemek istemeyip daha çok oradan sivil halkın kaçmasına yönelik bir baskı oluşturmaya çalıştıkları da düşünülebilir. Ama şu anda her gün hem savaşçı hem de sivil kayıplarının arttığı bir çatışma, bir savaş ortamındayız. Her ne kadar iktidar bunun savaş olduğunu söylenmesinden hoşlanmıyorsa da, iki tarafın karşılıklı neredeyse siper siper Başika'da olduğu gibi çatıştığı yere savaş denir. Başka bunun kullanılacak bir ifade, bir kelime yok. Bilmiyorum ben en azından. Evet. Tabii burada bir hipotez de, giderek artan bir hipotez de, bu çatışmadan Afrin'le ilgili silahlı kuvvetlerin ve ÖSÖ'nün başlattığı operasyondan orta vadede karlı çıkacak olan Esad rejiminin olduğu iddiası. Yani iki tarafın da sonuçta sınırları Esad rejiminin ordusuna bırakmak seçeneğini kabul edebilecekleri iddiası var. Özellikle YPG'nin bu konuda Suriye rejimiyle bir görüşme içinde olduğu söylentisi de dolaşıyor, biliyorsunuz. Soçi'ye katılmadı, çeşitli Kürt grupları Soçi zirvesine. Veya benim bilmediğim Kürt grubu var mı katılan, bilmiyorum. Yok, en son okuduğumuz habere göre YPG'nin yanında olan diğer gruplar da katılmamışlar. Yani YPG dışında olan Kürt grupları da var. YPG'nin ittifakına dahil olmayan, onların da katıldığına dair bir bilgi okumadım, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bir stratejisi de YPG'nin Kürt Suriye'deki Kürt nüfus üzerindeki temsil ağırlığını, gücünü, hakimiyetini kıracak bir alternatif Kürt oluşumu gerçekleştirmek. Ama bunda da şu anda çok yol alındığını söyleyemeyiz. Soçi'deki gelişmelerde ise anladığım kadarıyla pek bir ilerleme kaydedilmiyor. Hatta bir kısım delege Soçi görüşmelerinden erken ayrılıp Türkiye'ye döndüğünü belirtiliyor biraz evet. evvel gelen haberlerde. Özellikle anladığım kadarıyla Özgür Suriye Ordusu ve çevresindeki Suriye delegasyonu, yani yurt dışındaki Suriye delegasyonunun Türkiye'ye döndüğü diyalog kongresi. Ulusal Diyalog Kongresi'nin evet. katılma konusunda kesin bir karar verilmediği açıklanmıştı dün Deutsche Welle'nin haberine göre diye evet. yazıyor. Dün katıldığını, yani bir saat önce katıldığını ifade edildi. Hı. Ama aynı zamanda başka lazım. Bir delegasyonun Türkiye'ye döndüğü aynı zamanda haberi geldi. Durum karışık. Soçi'de beklenenin pek bir şey elde edilemeyeceği ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Orada biliyorsunuz bir anayasa, Suriye'ye de ileride kullanılabilecek bir anayasa hazırlayacak komite oluşturulması projesi vardı. Evet. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Ama bugün 11. günü mü Afrin operasyonun? Evet efendim. Tekrardan bir bakalım. 11. günü olması lazım. 11. günündeyiz operasyonun ve bu birkaç günde bitecek, birkaç ayda bitecek bir operasyon gibi gözükmüyor. Ve maalesef bu da Türkiye'nin bölgede başka türlü bir şekilde tanımlanmasına neden olabilecek endişesini tanışmamak mümkün değil. İleride ele alırız ama bir müddet sonra Türkiye'nin bir tür İsrail ile Filistin arasındaki ilişkide İsrail'in pozisyonu gibi Türkiye'nin de bölgedeki Kürt oluşumlarıyla olan veya Kürtlerle olan ilişkide Türkiye'nin pozisyonunda İsrail gibi algılanması ve tanımlanması ihtimali de tabii bu iş uzadıkça artacaktır. Evet. Bunu da iktidar herhalde düşünüyordur. Evet, belirsizlik durumu söz konusu. Türkiye'deki gazetelere baktığınız zaman tam olarak anlamlandıramadığınız taraflar da var. Mesela Avrupa Birliği bunlardan bir tanesi. Türkiye'deki basına özgü bir durumu söz konusu Avrupa Birliği'nin bu anlaşılmaz tavrı. Ne olduğunu tam olarak bilemediğim, benim bilemediğim tavrı. Yoksa kesin bir tavır var da bu Türkiye'deki gazetelere mi yansımıyor? Kesin bir tavır yok, hayır. Yani operasyon başladığında hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri de buna dahil. Türkiye'nin operasyonunun gerekçelerinin bir kısmını anlayışla karşıladıklarını, güvenlik sorunu olabileceğini kabul etmişlerdi, ifade etmişlerdi. Ama bunun sınırlı olması, amacıyla sınırlı olması koşulunu gündeme getirmişlerdi. Zaman içinde özellikle Türkiye'nin ifade ettiği buradan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Afrin'den Irak sınırına kadar bütün bölgeyi temizleyeceğiz gibi büyük hedefler, yani Afrin veya sınır, Afrin sınırıyla yani Hatay ve Kilis arasındaki Suriye sınırıyla ilgili sınırlı olmayan ve çok daha geniş bir hedefi, çok daha büyük ve uzun bir hedefi ifade ettikten sonra tavrın giderek değiştiğini ve daha eleştirel olduğunu görüyoruz. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bir açık, kesin, net bir eleştiri şu anda söz konusu değil. Daha çok ne olduğunu izlemeye çalışık ve daha çok üstü örtülü eleştiriler, işte sınırlı olması, hedefine aşmaması, amacını aşmayacak bir operasyon olması gibi temennilerle sınırlı kalıyor. Burada yavaş yavaş Fransa, Almanya'nın da kısmen, ama şu anda Almanya hükümet kurma işleriyle meşgul olduğu için pek operasyonel değil anladığım kadarıyla, evet. Göründüğü kadarıyla. Fransa ağırlıklı bir Birleşmiş Milletler'de bu işin başka türlü ileri bir aşamada gündeme gelmesi, getirilmesi hazırlığı var. Ama dediğiniz doğru, yani bu Batı açısından YPG'yi gözü kapalı desteklemek tavrının geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ise orada başka bir sorun var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon arasında ciddi bir irtibatsızlık ve büyük ölçüde de Suriye'deki operasyonu doğrudan Pentagon'un yürüttüğüne dair bir kanaat giderek artmış durumda. Çünkü çelişkili tavırlar geliyor, biliyorsunuz. Hı hı. Bunu herkesin görmesi çok kolay. Ve Pentagon'un yani alanda bulunan Amerikan generallerinin Türkiye ile daha mesafeli, YPG ile olan ilişkilerinin daha sıcak olduğu bir tavrı dile getiriyorlar. Membiç konusunda da zaten bu çok açık. Yani Türkiye Membiç'ten, Amerika Birleşik Devletleri'nin Membiç'ten askerlerini çekmesini talep etti açıkça. Ve dün de general sitcom başkanı, yani herhangi birisi değil, çekmeyeceğiz dedi. Biz oradaki, ama YPG değil, meclis, Membiç meclisi ne muhatap alıyoruz. Çekmeyeceğiz askerlerimizi dedi. Evet. Bakalım. Evet. Bir de NATO var son olarak bu konuda taraf, hangi konuda, yani görüşünün ne olduğunu bilemediğim ama o da çok net bir şekilde konuşmayan durumda. Konuşması çok zor şu anda NATO'nun. Doğrudan konuşması çok zor. İki tane NATO üyesi ülkenin kısmen karşı karşıya geldiği bir durum var. Dolayısıyla çok konuşması kolay değil. Evet. İsterseniz kalan son birkaç dakikada bir başka konuya değinelim. Kıbrıs'taki iki gelişme var Kıbrıs'ta. Bir tanesi pazar günü Kıbrıs Cumhuriyeti, bizim Türkiye'deki tabirle Kıbrıs Rum kesiminde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda şu andaki Cumhurbaşkanı Anastasias birinci geldi. Oyların %35'ini alarak. Biraz daha yüksek alması bekleniyordu. Sürpriz ise ikinci gelen, tam sürpriz değil çünkü bazı kamuoyu yoklamalarında ikinci geleceği tahmin ediliyordu ama bazılarında da üçüncü olması ihtimali gözüküyordu. Akel'in desteklediği Stavros Malas ikinci geldi. Oyların %30'unu alarak ikinci geldi. Burada yarıştan tasfiye olan Diko'nun başkanı Papadopoulos, eski cumhurbaşkanı Papadopoulos, onun ikinci gelmesi bekleniyordu. Fakat üçüncü geldi. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki ikinci turda Nikos Anastasiadis ile Akel'in desteklediği Stavros Malas yarışacaklar. Bu iki adayı bazı çevreler çözüm cephesi olarak tanımlıyorlar. Yani hem Akel hem de Anastasiadis'in partisi DİS'i Kıbrıs sorununda çözüm, barış içinde müzakerelerle çözüm arayan iki güç olarak gözüküyor. O yüzden çözüm cephesinin %65 oy almasının anlamsız olmadığını belirtiyor bazı gözlemciler. Ama ne dereceye kadar artık Kıbrıs'ta bir Birleşik Kıbrıs yönünde bir çözüm mümkündür? Burada artık herhalde umudun neredeyse tükendiği noktaya gelmiş gözüküyoruz. Anastasias'ın desteğini almaya çalışacağı çevreler, işte Papadopoulos'un partisi Diko, Milliyetçi Sağ Parti Elam, ama Stavros Malas'ın da Akel aracılığıyla bunların bir kısmı, bu partilerin bir kısmının desteğini alabileceği düşünülüyor. Göreceğiz kimin, Anastasias'ın kazanma şansının biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda dün Kuzey Kıbrıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinden sonra biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce milletvekili seçimleri yapılmıştı. Ve beklenmedik yeni bir gelişme oldu. İddia edildiğine göre ve galiba da büyük ölçüde ilerlemiş gibi gözüküyor. Dört partili bir koalisyon kurulma ihtimali belirdi. CTP'nin başkanlığında. CTP ikinci gelmişti. Ulusal Birlik Partisi birinci gelmişti ama mecliste tek başına çoğunluğu alma imkanına sahip değildi. Diğer iki partiyle koalisyon yapar beklentisi vardı Ulusal Birlik Partisi'nin ama sonuçta görünen o ki ihtimal yüksek gibi gözüküyor. CTP'nin başbakanlığında hem Halkın Partisi'nin hem Toplumsal Dönüşüm Partisi'nin hem Demokratik Parti'nin Serdar Denktaş'ın Demokratik Partisi'nin katıldığı bir dörtlü koalisyon kurulma ihtimali belirmiş. En azından CTP, Halkın Partisi ve DP parti meclisleri bu konuda dörtlü koalisyona evet demişler. TDP'nin tavrı bekleniyordu. Bu da ilginç bir gelişme, beklenmedik bir gelişme. Ulusal Birlik Partisi'nin birdenbire muhalefette kalacak olması. Son olarak şunu belirteyim. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP'nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın gene bir konuşmasında hedef gösterdiği, Türkiye'de değil ama bu sefer Kuzey Kıbrıs'ta hedef gösterdiği Afrika gazetesine yönelik saldırıyı hatırlayacaksınız. Evet. Bu saldırıyla ilgili 5 kişi dün gözaltına alınmış Kuzey Kıbrıs'ta. Bunlardan bir tanesi de AK Hataylılar Derneği Başkanı. Evet. Tekrar edebilir misin ismini? AK? AK Hataylılar. AK Hataylılar. Evet. Kıbrıs'taki gelişmelerde artık bir barış, yani Birleşik Kıbrıs beklentisinin pek gündemde olmadığını, olmayacağını söyledim. Tabii her zaman görüşmeler devam edecektir bu şekilde. En azından arada iki kesim arasında çatışma olmaması halen insanlık açısından, Kıbrıslar açısından, medeniyet açısından küçük bir kazanım olarak devam ediyor diyelim. Çünkü azla yetinmeyi öğreneceğimiz bir döneme giriyoruz maalesef Türkiye'de. Evet, durum böyle. Beklemek istediğiniz bir şey yoksa size de tekrardan bir günaydın diyerek 3. yarım saatinde sonuna gelelim diyelim. Ömer Madra'nın bir önerisi vardı dün. Artık onu daha ileride alırız. Honduras'taki bir gelişmeyi de o da benim kadar yakından izliyor Honduras'ı. Honduras'ta bundan birkaç sene önce çok yüklü miktarda uyuşturucu yakalandığında bu uyuşturucuları semenaltı eden ve bir şekilde ortadan kaldırdığı ortaya çıkan polis müdürü şimdi Honduras'ta daha da ileri bir noktaya gelmiş polis şefi Hernandez. Bu bölgede mafya, uyuşturucu, siyaset arasındaki o çok yakın ilişki maalesef bütün toplumu da kangren haline dönüştürüyor. Bu da başka bir sorun. İleride ele alırız herhalde. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Most of our critical practices of this generation, of the last couple of generations, really go back to the 1960s, the radical upheavals of the 1960s. And now that we have left those far behind and seem to have entered a new phase of development of capitalism, what do we do with these legacies of the 1960s? Are they still pertinent, or do we need to rethink them in light of the reconfiguration of global power relationships? Those are the two issues that really informed the paper. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün Ömer Madra yanımızda yok ama biz programımıza ve kaydımıza devam ediyoruz. Öncelikle dinlediğimiz sesten bahsedebilir miyiz? Bir konumuz da var burada ama. Tabii ben hemen tanıtayım. Dinlediğimiz küçük kayıt 1 Aralık 2017 tarihinde kaybettiğimiz ve bence Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden olan Profesör Arif Değirlik'in 2014 senesinde New School for Social Research Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmadan benim kestiğim birkaç cümleydi. Arif Değirlik'in sesiyle başlayalım dedik. Çünkü aslında bugün bu programda bir tarihçi olarak Arif Değirlik'i ve onun çalışmalarını anmak istiyoruz. Programımızın konuğu da Ali Şimşek. Hoş geldiniz Ali Bey. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ali Şimşek aslında Türkiye'de bence yeterince tanınmayan Arif Değirlik'in tanınmasına öncülük etmiş, bu konuda çok önemli katkıları olan ve Arif Değirlik'i iyi tanıyan bir kişi. Ben kısaca kendisini tanıtayım. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuduktan sonra 2004-2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı'nda, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde medya, küreselleşme, popüler kültür ve sinema üzerine dersler verdi. 2010 yılından itibaren de Nişantaşı ve Kültür Üniversitelerinde geniş bir yelpazede sanat kuramlarından sanat tarihine, mitoloji, ikonografi, tasarım kültürü, görsel kültür, film analizi gibi konulara uzanan bir yelpazede dersler veriyor ve sanat eleştirmenliği yapıyor. Sanat Atak, Sanat Online, Genç Sanat gibi mecralarda da sanat eleştirilerini okumamız mümkün. Ben Ali Şimşek'i ilk Bir Gün Gazetesi'ndeki yazıları sayesinde okumuştum. Şu anda aynı zamanda Ek Dergi'nin de genel yayın yönetmeni. Bir Gün Gazetesi'nde de bundan işte bir yaklaşık 10 sene kadar önce Arif Değirlik'in hazırladığı bir Çin'de Neler Oluyor başlıklı çok kapsamlı bir dizinin hazırlanmasını sağlamıştı Ali Şimşek. Birlikte bugün biraz Arif Değirlik'ten bahsetmek istiyoruz. Evet. Ali Bey, yeniden teşekkür ederiz geldiğiniz rica için. Ederim, rica ederim. Siz Türkiye'de Arif Değirlik'i yakından tanıyan birkaç kişiden birisiniz. Ben de tamamıyla bir tesadüf eseri Arif Değirlik'in benim de çalışmaya başladığım üniversitede uzun yıllardır öğretim üyesi olması nedeniyle meslektaşlık ettim. Sevdiğim bir kişiydi. Epey ahbaplık etmişliğimiz de var. Belki şuradan başlayayım. Bu Duke Üniversitesi'nde Arif Değirlik 1971-2001 arasında 30 sene hocalık yapmıştı. Ben de 1997'de oraya gittiğim zaman üniversitenin hocalarından Frederick Jameson ve Michael Hart'ın kurmuş oldukları bir Marksist öğretim üyeleri grubu vardı. Okuma ve tartışma grubu. Bu gruba da işte böyle dışarıdan Perry Anderson gibi, Terry Eagleton gibi, Tarık Ali gibi filan insanlar konuk olarak geliyordu ayda bir. Arif Değirlik'le ben orada ilk kez karşılaştım. Daha önce de Çin devrimi üzerine bir kitabını okumuştum. İşte daha sonra işin içine tabii Türkiye bağlantısı falan girince epey bir ahbap olduk. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de çalışan tarihçiler arasında işte bu Perry Anderson gibi, Frederick Jameson gibi ya da Immanuel Wallerstein gibi insanların sık sık atıfta bulunduğu, çalışmalarından bahsettiği pek çok akademisyenimiz yok. Evet. Bu anlamda uluslararası arenada bence çok tek, tanınan, evet, bence tek, yani şey belki de tek, evet, evet, saygı duyulan bir isimdi. Bu açıdan da bir şekilde Arif Dirliği biraz Açık Radyo dinleyicilerine de tanıtmamız şart diye düşündüm. Sizin yolunuz ilk nasıl kesişti? Bu Ek dergide ölümünün hemen ardından yazdığınız bir yazıda bunu anlatıyor. Daha önce 2008'de bir günde yazılmış yazıyı tekrar koydum ölümü dolayısıyla. Yani yeni bir yazı, evet, değil o, yaklaşık 10 yıl. Evet, 10 yıl olmuş. Bir günde yazdığınız yazıdan yola çıkarak yazılmış gibi gözüküyor. Aynı günlerde, yani hemen bir iki gün arkasından ölümünün Veysel Batmaz'ın, evet, da ki yazın, yazın beraberlerdi Veysel Hoca. Yani sık sık Amerika'ya gittiğinde dillikli bir araya geliyorlardı. Ben de işte mail üzerinden ya da Facebook üzerinden bazen dahil oluyordum. Ben hocayı, evet, maalesef görme şansına erişemedim. Hep mailler üzerinde, yüzlerce mail. Dediğim gibi hoca bir ergen kadar tırnak içinde Facebook'u iyi kullanıyordu. Böyle saatlerce Facebook Messenger'dan da çok konuştuk yani. Ben maalesef yüz yüze, bir kere de bir telefon olması lazım. Evet. O anlamda, evet, ve şanssızım yani. Hocayı göremedim. Evet. Maalesef hep planladık aslında ya, bunu yani. Hep bir planladık. Ya bir sempozyuma ya da bir etkinliğe denk. Ama daha çok Çin'i hedefliyorduk aslında. Yani oralarda, hı, bir yerde buluşmak falan, evet, gibi. Ama olmadı maalesef. Tabii. Evet. Şunu da söylemek lazım. Arif Dirlik liseyi bitirdikten sonra üniversitede okumak üzere ve mühendislik okumak, evet, üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. 1964'tü galiba gidişi. Evet. Fakat sonra mühendislik okumak istemediğine, tarih okumak istediğine, hı, karar veriyor. Tarih okuduktan sonra üstüne bir de doktora yapıyor filan. Öyle bir kariyer çizgisi, öyle gelişiyor. Ama belki daha yine önemli bir konu, Türkiye'ye hiçbir zaman dönmüyor. Evet, yani biz onu çok konuştuk. Biz, evet, çok konuştuk ama dediğim gibi bir askerlik problemi vardı. Hatta biz ya bu bir girişim yapalım yani, hani bir memlekete gelin falan, ama askerlik parası ödemeyi açıkçası hoca bir anarşist olarak düşünmedi. Yani biz Veysel'le aslında çok planladık bunu. Yani bir şekilde bu askerlik meselesini, işte bedelli vesaire vesaire bir çözülürse belki de buraya gelir falan gibi, ama hiçbir zaman, evet, açıkçası kabul etmedi. Yaklaşmadı buna, hatta bizi de fırçaladı. Yani biz, Veysel'in yazısında olması lazım. Maalesef, evet, yani dünyanın en saygın Çin uzmanlarından biri, tarihçi. Ki ben tarihçiden daha çok aslında şöyle girmiş olabilirim şeye. Bence bu ülkede çok olmayan bir şey. Yani eleştirel teoriden gelen biri. Yani hani tarihçi olması, Çin tarihi, Pasifik neyse bunları çalışmasının dışında bence Türkiye kökenli eleştirel teori içinde yer almış. Frederick Jameson'larla, Eagleton'larla, Zizek'lerle, Edward Said'lerle, Wallerstein'larla herhalde bence tek. Yani diğerlerine de böyle bir insanlara şey gibi yapmak olmasın ama niçin tek meselesi ve benim nasıl Arif Dirlik'le yolumun kesişmesi de aslında burada oluyor. Yani, tamam, ben, evet, de, evet. Çünkü dediğim gibi ya buna, Türkiye kökenli birçok saygı duyduğumuz akademisyenler var, tarihçiler var. Linalcık, Şerif Mardin, işte arkadaşlarından mesela Çağlar Keyder falan, ama Arif Hoca'nın orada ki benim yolumun kesişmesiyle alakalı yok, özel bir şeyi var. O da 1990'lardan itibaren Türkiye'de yükselen post tartışmalar içinde bir yerin açıkçası eksik kalması oldu. Yani 1990'lar biliyorsunuz, yani hem yapı bozumculuk hem de postkolonyal teori, kültüralizm, culture studies, kültürel çalışmalar egemenliği, bu koca bir hegemonya var. Üstelik de bunlar burs ekonomileriyle de, Kuzey Amerikan burs ekonomileriyle pekiştirilen ve yayına yansıyan, bu yayına yansıma 90'lı yıllarda mesela ben de yayıncılık yaptığım için Aynıtı, Metis, Doğu Batı yayınları vesaire de koca bir dalga var. Onun dışında 3 aylık dergi yükselişleri var ama burada eksik olan bir şey vardı biz baktığımızda. Özellikle ben bir Marksizan bir yaklaşıma baktım. Buraya dönük bir eleştiri yoktu. Yani bizim de Arif Hoca ile kesişme noktamız açıkçası buradan oldu. Ben nasıl tanıştım? Dediğim gibi okuduğum makalelerde dipnotlarla karşılaştım önce. Yani Edward Said'de, Wallerstein'da ya da işte Negri'nin İmparatorluk kitabında. Ya dedik evet. bu Türkiye, Türkçe bir isme benziyor ama Hintli de olabilir. Çünkü dedim ya akademide çok Hintli ya da Iraklı yani isim. Sonra biraz karıştırınca işte sağ olsun Arus Yumul'la konuştuk. O arada Arus Yumul'un da kütüphanesinde Poskova'ya avura vardı. Ben de o dönem küçük bir yayın evinde editörlük yapıyordum. Yani ama maksat şu yani bu post egemenliğe karşı bir metin de koymak. Ki ben onu o dönem yazdığım epistemolojik suikast olarak yani sükut suikasti Marx'ın şeyiyle öyle nitelendiriyordum. Yani verimli bir kuramı yükselişi vardı ama orada bir hinlik de vardı. Yani. Evet. Yani bir açıkçası bir Marksist olarak baktığımızda o hinliği görüyorduk. Zaten sonra Terry Eagleton bunu kuramı yükselişi diye nefis bir kitapta analiz de etti. Maalesef Terry Eagleton'ın en az okunan kitabı da kuramı yükselişi oldu. Bu da şey. Biz de o zaman şey dedik yani bu post egemenlik verimli bir egemenlik ama sorunlu da bir egemenlik. Hegemonya daha doğrusu. Buraya dönük metinler işte Bourdieu'dan metinler olabilir falan. Sonra Arif Hoca'yı biraz araştırınca tabii internette karşımıza devasa bir şey çıktı. Search çıktı yani. Onlarca dile çevrilmiş. Çince yazılan makaleler. Korece yazılan. Ya dedik bu ne? Evet. Ama Türkçe'de? Türkçe'de bir makale dışında yok. Yoktu yani. O da herhalde büyük ihtimalle Konatus dergisi olması lazım. Ya da Teori Politika. Yani onlar da böyle istisna dergiler. Yani mainstream dergiler değil. Tabii Google araması beni şok etti. Yani açıkçası. Yani bu kadar da büyük, çok geniş bir alanda bir şey beklemiyordum. Bir birikim. Neyse korkarak... Evet, ama hiç haberimiz yok ve kimsenin haberi yok. Yok Türkiye'de. Ama şunu söyleyeyim. Bakın mesela sevgili Nadir Özbek Boğaziçi Üniversitesi'nden falan Ata'da makalelerini okutuyordu. Yani benim bildiğim belki Ankara'da olabilir ama istisna akademisyenler dirliği keşfetmişlerdi ve 90'lı yıllardaki bu sol liberal post egemenliğe karşı yani egemonya karşı ondan bazı şeyler alıyorlardı. Ya da işte bazı Teori Politika gibi Ankara'da çıkan dergiler falan. Evet. Sonra Google Yahoo, o zaman Google yoktu, Yahoo vardı. Bir search yaptı, bir mail buldum orada. Oregon Üniversitesi maili. Böyle çok umutsuz bir şekilde bir mail yazdım ve ben Almanca okudum, İngilizcem de çok iyi değil. Türkçe yazdım. Herhalde dedim Türkçeyi de unutmamıştır yani. Aynı gün hatırlıyorum Sabancı Üniversitesi'nden de bir akademisyene mail atmıştım. O hala gelmedi. bir dakika sonra, iki dakika sonra dönüş yaptı. Gayet güzel evet. Türkçeyle Arif Hoca. İşte bizim 2004, 2003 sonu. İlk temas böyle kuruldu. Ama ben tabii çok uzun şikayet eden bir mail yazmıştım. Yani şimdi olsa yazamam onu üşenirim. Hani Türkiye'deki bu post egemenliğin yarattığı şeyler vesaire vesaire ondan etkilenmiş hoca. Yani açıkçası o uzun mektup önemli oldu. Yani Türkiye'deki yayıncılık dinamiklerini, çeviri dinamiklerini, Anglo-Sakson hocanın da derdi olan şeyler. Evet. Çok sevindim tabii yani. Temas. Dedim hocam yani sizin temel kitabınızı, hani çok kitabınız var ama öncelikle Postkolonyal Aura'yı ben çevirtmek istiyorum dedim. Yani o dönem Yeni Hayat Kütüphanesi diye butik bir yayın evi. Ne çevirttik aslında. Neyse kitabı Arus Yumul'dan aldım. Bir fotokopi yaptım Bilgi Üniversitesi'nde. Yanımıza aldık ve çevirmen aramaya başladık tabii. Yani zor bir metin. Tabii bu arada neredeyse her gün yazışıyoruz. Yani gerçekten hocanın mail şeyi çok performansı çok iyi. Hemen cevap verebiliyor ve hemen bakıyor. Yani o anlamda evet, günler geçmiyor yani. Günler geçmiyor. Böyle yarım saat içinde falan cevap vermiş. Büyük bir şansmış sizin. Evet için. Yani evet yani o yoğunluk içinde gerçekten. Ama bir de şu da var yani burada biraz kendime torpil yapayım. Hoca şeyi anladı. Zaten postkolonyal avrunun temel derdi oydu. Yani bu çocuklar 90'lı yıllardan itibaren bütün dünyada ama özellikle Türkiye'ye giren metinlere dönük bir eleştiriliğe sahipler. Ve oradan bir şeyler sokmaya çalışıyorlar. Yani orayı bir kere anladı. Bence bize özen göstermesinin şeyi de o oldu. Neyse sonunda birçok çevirmen badiresi atlattık. Yani deneme metinler geldi. İşte ben baktım, Veysel Batmaz baktı sağ olsun. Bazıları metnin zorluğundan dolayı geri çekildi. Bazıları yapamam dedi. Neyse sonra o dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde sanırım master yapıyordu. Bizim Galip Doğdu Aslan. O da bize benzer düşünen kaygılara sahip biri. Ben yaparım abi dedi bunu. Ve gerçekten yaptı. Yani evet. Çok da iyi bir şekilde yaptı. İç çevirisiydi. Sonra tabii butik yayın evlerinin her zaman bir problemi var. Yani bir de biz çok zor kitaplar yayınlıyorduk. Yani ne bileyim işte Bourdieu derlemeleri vesaireleri. İşte Elin Mekiz Wood'dan, Ajaz Ahmat'tan falan gibi. Ha bu arada onu söyleyeyim yani Ajaz Ahmat da mesela Arif Dirlik okuru hazırlama anlamında Türkiye'de çok önemlidir. Yani bence ilk defa insanlar Edward Said'in eleştirebileceğini ırk, ulus, sınıf kitabı alan yayınlarıydı yanlış hatırlamıyorum. Orada gördüler ve gerçekten Ajaz Ahmat okurları ben de Arif Hoca'yla sık sık şey yaptım zaten Ajaz Ahmat'la da diyaloğu olan bir akademisyendi. Neyse Galip metni gayet iyi çevirdi ama yayın evi gitti bu arada. Biz de elimizde metinlerle yeni yayın evleri aramaya çalıştık ama açıkçası isim bilinmediği için ayrıntı, Metis ya da Doğu Batı falan oralarda çok başarılı olamadık. Evet. Hatta bana Arif Hoca şunu demişti yani bazı metinler İngilizceden önce Türkçe'de kitaplaştırılıyordu. İşinin içinde Derrida, Foucault olduğu için. Yani böyle bir maalesef yani sonra o kitabı da ben buldum hatırlayamıyorum. Daha İngilizce de yayınlanmadan içinde Derrida, Foucault olduğu için burada ayrıntıdan çıkan kitaplar var mesela. Yani büyük yayın evlerinde başarılı olamadık o dönem. Yani biz de ne yaptık? O dönem Boğaziçi Üniversitesi ile bir temasım vardı herhalde. TÜYAP kitap fuarı dolayısıyla. Ya dedim hoca da en azından şeyde Robert College Boğaziçi. Ve ilgilendiler sağ olsun yani Ergun editörü. Ve hızlı bir şekilde çözdük kitabı. Yani hatta Süreyya Evren de iyi bir redaksiyon yaptı. Şey olarak iyi bir redaksiyondan da geçti. Ve sağ olsunlar evet, 2005 yani olması lazım. Hatta benim de yeni orta sınıf kitabı da çıkmıştı. İkisi de beraber güzel oldu yani aynı yıl. Böylece TÜYAP Kitap Fuarı'na yetiştirdik şeyi. Ne diyeyim Arif Hoca'yı. Sonrası bekleme tabii. Yani kitabın çıkması demek hemen Arif Hoca'nın bir anda tartışılmaya başlaması demek değil ama postkolonyal avra küçük küçük bir kayanın içindeki hani o metafor yaparsak beylik metafor bir okur yaratmaya başladı. Ben onu mesela maillerde bana ulaşan insanlarda gördüm. Hatta yani şöyle şeyler de oluşmaya başladı. Çin üzerine bir şeyler yapmaya çalışıp belki de ticaret için Arif Hoca üzerinden bize temas kurmaya çalışan insanlarla da rastladık mesela. Hı. Çünkü Arif Hoca'nın evet. Çin'de müthiş prestijli bir şey var. Adı var. Yani tabii onları biz sepetledik. Yani orada niyet başka aslında falan gibi. Neyse yavaş yavaş oluştu yani. Sonra başka makaleler yayınlanmaya başladı. Ama en önemlisi şu var yani kültürelizm denilen bir şey bence. Yani şimdi ben Arif Hoca'yı tarihçi kısmıyla çok bilmiyorum da. Yani hani Çin üzerine yazdıkları Çin anarşizmi. Ben eleştirel kuram üzerinden değerlendiriyorum Arif Hoca'yı. Yani eleştirel kuram derken de yani kusura bakmayın hani orada belli dev isimler var. Raymond Williams gibi, Frederick Jameson gibi, her ne kadar pop İngilizce Cicek gibi, Terry Eagleton gibi, Wallerstein gibi. O düzey, Negri gibi o düzeyde daha çok da Marksist teori, epistemoloji vesaire alanlarında koşturan bir kalem ve tezleri de olan bir kalem olarak değerlendirdiğim için o kitap bir okur üretmeye başladı. Yani sonra biz 2006'da Kusura bakmayın, hep anlatıyorum. Ben sizi şey yapamadım. Yok, 2006'da sonra tekrar bizim bir yayın evi projesi oluştu. Yine butik de sayılmaz ama Salyangoz Yayınları diye. Aslında büyük bütçeli bir yayın eviydi. Veysel Batmaz da şey dedi ki, hocam o zaman ikinci kitaba sıvanalım. Yoğun bir şekilde. O arada Veysel Batmaz Arif Hoca ile de tanıştı. Amerika'da bir araya geldiler falan. Sonra da biz Arif Hoca'nın seçtiği makalelerle ve Veysel Batmaz'ın uzun bir girişiyle Global Modernite diye bir kitabını daha yapmış olduk. 2006'da Salyangoz Yayınları'ndan. Evet. Şu an onun da baskısı yok herhalde. Büyük ihtimal onları da tekrar yapacağız. Ve enemiz de şu, Veysel Batmaz o dönem İstanbul Üniversitesi bölüm başkanıydı. Ben de hoca olarak ders veriyordum. Ve biz Global Modernite diye zorunlu bir ders açtık. Birinci dönem Veysel anlattı, ikinci dönem ben anladım. Ve o kitabı da ders kitabıydı. Yani Arif Hoca'yı biz İstanbul Üniversitesi'nde ders yaptık. O da iyi bir sonuç verdi. Yani evet, Arif dediğin tabii henüz çevrilmemiş bir süre sayıda var. Çok, sizin evet. Ek dergideki yazıda söylediğiniz gibi, bu ölümün ardından yayınlanan yazıda bunları çevirmek de size düşüyor. Daha bir hali yapacak. Tabii ben hepsini gibi. Biz şey yapamayız. Ama dediğim gibi çok kitap var çünkü. Ama mutlaka girilecektir. Yani şu an ben mesela Postkolonyal Aura'nın ikinci baskısı da Boğaziçi Üniversitesi'nden bitmiş. Büyük ihtimalle yeni bir yayın eviyle bir takım görüşmeler var. Külliyatına aday olan bazı yayın evleri var. Yani işte bazen ölüm böyle işe yarıyor. Yani maalesef şey olarak. Evet. Mesela Arif Hoca ölünce yoğun medyada da yer alması dolayısıyla ikinci baskı bitmiş yani Boğaziçi Üniversitesi'nde. Şimdi yeni bir yayın eviyle görüşüyoruz. Yani belki orada bir külliyatı toparlama gibi bir şey olabilir. Bir ne diyeyim, olanak olabilir. Yani bir ay içinde falan netleşecek yani. Çünkü Postkolonyal Aura'nın şu an Boğaziçi'deki baskısı yok ve soruluyor. Onu öncelikle onu hızlı bir şekilde, neyse o yeni bir yayın evi artık, onunla çözmemiz gerekecek gibi. Sonra tabii biz bunu yaptıktan sonra iletişim de sağ olsun Levent Canteyn editörlüğünde olan güzel bir derleme daha yaptı. İletişimden yapılan, şimdi iletişimde tabii yaygın bir ağı var. O da geniş kitlelere ulaşma açısından yararlı oldu. En sonda 2012 olması lazım. Bir derleme daha yaptık. Küreselleşmenin sonu mu diye. O da Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Evet, yani toplam 4 kitabı şu anda Türkçe'de var. Birini biz hazırladık, birinde iletişim yayınları hazır ama bizim bilgimiz dahilindeydi. Yani biz editörlerine çok şey yapmadık ama Arif Hoca tabii bize güvendiği için bir nevi hani Türkiye'deki tırnak içinde acenta gibi bir konuma da geldik orada. 4 tane var. Evet. Şey var. Evet. Bence de iyi bir rakam. Bence de iyi bir rakam. Yani Türkiye düşünüldüğünde iyi bir rakam, 4 tane. Bence de öyle. Ben de şunu eklemek isterim. Arif Delik böyle kolay kolay hislerini dışarı vuran bir insan değildi ama biz de bu Türkiye meselesini, Türkiye'ye dönse mi dönmese mi, işte askerlikte şuydu buydu çok sıkça fırçaladı mı sizde? Çünkü vallahi yani size ne söylediyse aynen tabii ki bana da söylemiştir. Zaten askerlik kurumuna karşı olan bir kişi olarak işte bunu tümden reddediyordu. Öte yandan Türkiye'ye dönse, oradaki tarih öğrencileriyle tanışsa, birkaç konuşma verse, bundan çok büyük bir doyum alacağını ben biliyordum. Tabii, ve o yüzden tabii, aslında biraz biz de onun için üstleniyorduk zaten. Evet. Yani bugün de programa Arif Deli'nin İngilizce kelimeleriyle başladık. Çünkü Türkiye'de hiç verdiği bir konuşma yok. Dolayısıyla Türkçe yapmış olduğu bir konuşma yok. Mecburen İngilizce'den vermek zorunda kaldık. Ama her halükarda Türk okuruyla, Türkiye'li okurla buluşmuş olmaktan derin bir memnuniyet duyuyordu. Yeni yeni bu işler başlamıştı. Dolayısıyla sizinle olan temasların çok önemli ve değerli olduğunu ve Arif'i aslında çok memnun ettiğini söyleyebilirim. Ben de onun adına buradan bir daha bir teşekkür edeyim. Bu sebeple. Bir de en son aslında şunu söylemek isterim. Sizin söylediğiniz bir şeye de bağlanıyor. Yani bir tarihçi, çağdaş bir tarihçi nasıl olunur konusunda bence örnek bir isim Arif Delik. Çünkü Bugün Türkiye'de tarih belki akademik alanlar içinde en popüler hale gelmiş olan alan. Bu belki iyi bir şey ama tarih diye aslında bence son derece eksik ve sakat bir alanmış gibi bir temsil ortalıkta dolanıyor. Yani böyle hani geçmiş zamanda olmuş bir takım şeyleri arka odadan dedikodu aktarırcasına işte aktarmakmış filan gibi bir his ediniyorum ben bu televizyondaki filan popüler tarih programlarına baktıkça. Oysa Arif Delik kendi hayatını da anlatırken 2002'de çıkmış bir kitap var. Kültürel çalışmalar üzerine diyaloglar diye. İşte Hayden White gibi, Frederick Jameson gibi, Masao Miyoshi gibi başka önemli tarihçilerin de söyleşileri yer alıyor Arif'in yanı sıra. Orada da açık seçik bir şekilde söylüyor. Yani aslında bir beşeri ve sosyal bilimci olarak tarih yapmak nasıl bir şey? İşte bu Türkiye'de yapılan popüler tarih gibi bir şey değil. Pek çok başka şeyden haberdar olan, kültürel çalışmalardan, eleştirel kuramdan haberdar olan ve pek çok başka sosyal ve beşeri bilimlerin alanındaki insanlarla onların meseleleri hakkında konuşabilen bir insan olması gerekiyor gerçek bir tarihçinin. Arif Delik bence tam da böyle bir insandı ve bu anlamda önemli bir örnek. Yani burada bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani elbette eleştirel teori koca bir konuşma ama bir de şöyle bir şey var. Yani angaje olmak denilen bir şey var. Yani bir siyasal partiye veya bir şeyden bahsetmiyorum. Yani tarihe bakarken nerede duracağınla da alakalı bir şey. Yani Arif Hoca'da mesela o şey de vardı. O kumaş da vardı. Yani mesela şunu söyleyeyim, şu an mesela biz 2008'den itibaren bizim ülkemiz de bunu yaşıyor. Yani Arif Hoca eleştirel teori düzleminde, postkolonyalizm ya da kültürelizm eleştirisi düzleminde mesela yoğun bir şekilde sol liberalizmi ilk deşifre eden insanlardan biriydi. Yani şu an mesela bizim ülkemizde yaşıyor bu artı yani. O anlamda hani iyi bir teorisyen, iyi bir tarihçi olması yerinde biraz da tırnak içinde söyleyeyim. Yani doğru yerde olmakla alakalı. Tabii Arif Hoca hiçbir zaman bir şey anlamda bir kendini Marksist olarak nitelendirmedi. Yani hatta anarşist şeyi nitelendirmesi daha yakın ona ama çalışmaların metnin dokusunda çıkan böyle bir doğru ve haklı yerde olmak kaygısı vardı ve biz onu açıkçası her şeyin görelilikle kutsandığı bir dönemde önemsiyorduk. Yani hala da önemsiyoruz. Yani. Evet. Evet. Peki zamanımızın sonuna geldik. Evet. Ben geçti. Şöyle bitireyim. Çok hızlı bir şekilde aslında yani hastalık haberinin alınmasıyla vefatı arasında bir sene bile yok Arif Delik'in. Ben işte gelip giderken bazen odasına uğruyordum. Koca Üniversitede odasında kül tablosu olan ve hala sigara içen tek kişiydi. Bunun da bir şekilde etkisi olmuş gibi gözüküyor bu erken ölümüne maalesef. Ama böylece anmış olalım. Bir de iyi bir haber vermek isterim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir Arif Delik anma toplantısı düzenleniyor. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi buna ön ayak olmuş, sağ olsunlar. Buradan da duyurmuş olayım. 8 Şubat Perşembe günü saat 14'te ve Çağlar Keyder, Nadir Özbek, Zafer Toprak gibi insanların Arif Delik hakkında konuşmalar yapacağı bir toplantı olacakmış. Biz de Açık Bilinç'te gelecek hafta aslında bugün konuştuğumuz kuramsal meselelere yakın meseleler konuşmaya devam edeceğiz. Bilgi Üniversitesi'nden Ferda Keskin konuğumuz olacak. Onu da duyurmuş olayım. Küreselleşme ve neoliberal kapitalizmin yükselmekte olan yerel milliyetçilik akımlarıyla çelişkisi üstüne bir programı haftaya dinleyebilirsiniz. Böylece Arif Delik'i andık. Ali Şimşek bugün konuğumuzdu. Ali Bey çok teşekkür ederiz yeniden geldiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'nin bugünkü programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ömer Madra yanımızda yoktu. Rahatsızlığı sebebiyle Selahattin Çolak teknik masada bana yardımcı oldu. Editöryel destek veren Emre Gümüşer'le de bizimle beraber olduğunu söyleyebiliriz. Ben Can Tombil. Önümüzdeki programda yani yarın görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.